انشاءاللہ تعالی آج کا جو ہمارا دوسرا عنوان ہوگا جس کے مقرر جو ہے جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ہے وہ ہے اسلام اور خدمت خلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ تو لوگوں کو یعنی انسانیت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر کہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ایک بہترین شخص بنے، ایک بہترین مسلمان بنے، بہترین ایمان والا بنے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے۔ اسی تعلق سے یہ بیان رکھا گیا ہے کہ خدمت خلق کی اہمیت کیا ہے اور خدمت خلق کہتے کسے ہیں، ان ساری چیزوں کو بیان کریں گے آپ کے سامنے ہمارے جو ہے آج کے دوسرے مقرر ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور اس عنوان پر روشنی ڈالے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے 10ویں اور آخری سیشن نشست میں جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز آج میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے اسلام اور خدمت خلق اور اس کی اہمیت کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آج رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے خدمت خلق کسے کہتے ہیں تھوڑا سا اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ خدمت کا معنی میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں، اردو زبان کے اندر جو ہوتا ہے کسی کی جو ہے خدمت کرنا، جس کو بالکل عام معنی ہے۔ اور خدمت خلق، خلق کہتے ہیں اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو پیدا کیا، جس کے اندر انسان ہے، ٹھیک ہے، جانور ہے، چرند پرند ہے، تو خدمت خلق سے مراد ہوا اللہ رب العزت نے جو خلقت، جو چیزیں پیدا کی، اس میں آپ کا ماحول اور سماج، سراؤنڈنگ اور انوائرمنٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو خدمت خلق کا معنی ہوتا ہے کہ جو ماحول، سماج، سراؤنڈنگ ہے ہمارے اطراف میں، اس کے تعلق سے ایک مسلمان کو کیسے فکر مند ہونا چاہیے، اس معاملے میں کیسے ان چیزوں کی دیکھ بھال کرنا چاہیے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چرند پرند ہو، یا ماحولیات ہو، انوائرمنٹ ہو آس پاس کا، اس معاملے مسلمان کیا احتیاط برتے گا، کیا اس کے لیے کریں گا، کیا درست ہے، کیا اس میں غلط ہے اور کیا صحیح ہے اس کا، جس کا وہ خیال رکھے گا، یہ تمام چیزوں کو یار عام زبان میں کہتے ہیں خدمت خلق، جس کو جو ہے سوشل سروس یا جس کو ہم کہیں گے سروس ٹو ہیومینٹی بھی کہا جاتا ہے، انسانیت کی خدمت، سوشل سروس جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے سوشل سروس کر رہے، سماج سیوا جس کو ہم کہیں گے کہ ہم سماج کی سیوا کر رہے، سوشل سروس ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، یا انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ، جانوروں کے لیے اور ماحولیات، جس انوائرمنٹ میں، جس سماج میں ہم رہتے ہیں، اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، اسے کہیں گے خدمت خلق۔ اب خدمت خلق کا جہاں معاملہ آتا ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت کوتا نظر آتے ہیں، مطلب بہت اس معاملے میں کمزوری ہم میں نظر آتی ہے، اس لیے کہ خدمت خلق جب بھی معاملہ آتا ہے، سوشل سروسز کا معاملہ آتا ہے، سروسز ٹو ہیومینٹی کا معاملہ آتا ہے، انسان، جانور، جھاڑ، پہاڑ، چرند پرند اور ماحولیات، انوائرمنٹ کے لیے جب بھی کوئی چیز کی بات آتی ہے، ہم کو لگتا ہے یہ تب اسلام کا حصہ تھوڑی ہے، ٹھیک ہے کر لیے تو اچھی بات ہے، نہیں کرے تو کوئی خاص مسئلہ نہیں اس معاملے میں. اگر بالکل اس معاملے میں ہم بالکل کوتاہ نظر آتی ہے. چھوڑیے کہ جانوروں کو اور ماحولیات کو، جھاڑ پہاڑ کو ہم سے کیا تکلیف ہوتی ہے، ہم لوگوں کا معاملہ تو یہ ہوگا انسانوں کو بھی اگر ہم سے کوئی تکلیف ہو تو ہم کو اس سے جو ہمارے کان پہ جو بھی نہیں رنگتی کہ ہمیں کچھ ایسا لگے کہ ہاں ہم سے کچھ غلط ہو رہا ہے. اور اللہ نے جو مخلوق پیدا کی اس مخلوق کے خلاف ہم کچھ کر رہے ہیں، مطلب ایک عجیب قسم کا ماحول ہے. اور جب سوشل سروس کی کوئی بات کرتا ہے، خدمت خلق کی بات کرتا ہے، تو لوگ اس کو ایسا دیکھتے ہیں جیسا وہ ایلین ہے، کچھ تو آسمان سے اتر کے ایک نئی مخلوق اتر کے آ گئی اور کچھ تو بھی ایک نئی بات کر رہی. اور یہ سوشل سروس کی آپ بات کر رہے ہیں، اب اس کا اسلام سے کیا لینا دینا ہے؟ خدمت خلق کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ ہے نا. تو گویا ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جو نقصانات ہم بھگت رہے ہیں. درس کے دوران نقصانات کو ضرور ہائی لائٹ کروں گا میں آپ کے سامنے، جو نقصانات ہم کو بھگتنا پڑے. اور اگر اس بات کو آج بھی ہم نے نہیں سمجھا تو آگے چل کے جو نقصان بھگتیں گے اسی کو انتہا نہیں ہوں گی. یاد رکھیے خدمت خلق اتنا اہم شعبہ ہے اور اسلام سے اس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں تو دور، انسانوں کی خدمت تو دور، آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ایسے جھاڑ کے نیچے جو تناور درخت ہو، ہرا بھرا جھاڑ ہو، اس کے نیچے اگر غلاظت کرتا ہے، انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ماحولیات کی بات ہو رہی ہے، اگر اس کے نیچے غلاظت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی 3 مرتبہ اس آدمی کے اوپر کہ جو غلاظت کر دیتا ہے، پیشاب یا پیخانہ کر دیتا ہے ایسے درخت کے نیچے جہاں لوگ آ کے آرام کر سکتے ہیں، سائے میں بیٹھ سکتے ہیں، اس کی غلاظت کی وجہ سے بہت کچھ نقصان ہوتا ہے، بدبو آ سکتی ہے، انسان پھسل کر گر سکتا ہے، لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ سایہ جس کے نیچے انسان اور جانور کھڑے ہو سکتے ہیں وہ دور ہٹ جاتے ہیں اس سے. تو ماحولیات خراب رکھنے پر آپ یہ کہہ رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا اور کہا کہ اگر تمہیں پتا ہو کہ کل قیامت آنے والی ہے تو موقع ملے تو آج جھاڑ لگانے کا ضرور ایک جھاڑ لگا دیا کرو. انوائرمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، ماحولیات کی بات کی جا رہی ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سوشل سروس کر رہا ہے بھائی، کوئی جھاڑ لگا رہا ہے، ماحولیات کی بات کر رہا ہے نا. ارے یار یہ کیا بےخوف آدمی ہے، گدھا آدمی دکھ رہا ہے، اسلام سے کیا لینا دینا جھاڑ لگانے کا؟ ہے نا. کوئی انسان آگے کہ بھائی جانوروں کی تحفظ کی بات کی جائے کہ آپ لوگ جانوروں کو نہ مارے، خاموں کا تکلیف نہ پہنچائے، انہیں نہ ستائے، بیمار ہو جائے تو دواخانے اسپتال کھلا ہے، گورنمنٹ کے لا کر چھوڑ دے، ہم فری علاج کرتے. اب جانوروں کی بھی کیا کوئی معاملے اور حق ہوتے ہیں کیا اسلام میں؟ جانوروں کو تو ہمیں مارنا، ان کی ٹانگ ہاتھ پر توڑ دینا اور چھوڑ دینا ہے ان کو. تو اب اس کے بارے میں اب کیا آپ نے نیا شوشا لا دیے؟ لوگ عجیب عجیب پتہ نہیں کیا کیا لا لیتے ہیں. اب جب معاملہ یہ ہے، جب جس اسلام نے ماحولیات کے بارے میں، جھاڑوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں تک کہا، اس انسانیت کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا ہوں گا، کیا کچھ نہیں. ایک عورت کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا وہ جہنم میں اس لیے جائیں گی کہ اس نے ایک بلی کو پکڑ کے رکھا، باندھے رکھا، نہ خود کچھ کھلایا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ جا کر اللہ نے جو کیڑے مکوڑے رکھے، جو اللہ نے رزق رکھا اس میں سے کھائے، وہ مر گئے، اللہ نے اس کو جو ہے جہنم رسید کر دیا. تو یہاں تو جانوروں کی خدمت کی بات ہو رہی ہے، جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ دین ہے، یاد رکھیے، جس میں خدمت خلق اتنا اٹوٹ حصہ ہے اس کا کہ اسلام اور سوشل سروسز کو آپ الگ ہی نہیں کر سکتے. یہ بے حد بے حد بے حد بے حد افسوس کی بات ہے. ہم نے اس کو اتنا دور اتنا دور اتنا دور کر دیا کہ ہم سمجھتے خدمت خلق کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی فرد اس کے بارے میں بات کرے تو یہ دنیا کو خوش کرنے، حکومتوں کو خوش کرنے، جو ہے دنیا سے کچھ پیسے اٹھنے، کچھ کھانے کے لیے کر رہا ہے. اس کے علاوہ اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں با خدمت خلق کا. تو ایک بڑی عجیب بات ہے، یاد رکھیے، ان تمام چیزوں کو ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور خدمت خلق اس شعبے کو ہم کو سمجھ کے اس میں جو ہے اپنی چھاپ چھوڑنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر ہم سلف صالحین کے اگر واقعات لیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد نسلوں کا واقعہ لیں، تو وہ لوگ خدمت خلق میں اتنے آگے تھے، اتنے آگے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. یاد رکھیے، اتنی خدمت انسانیت کی کہ انسانیت آج بھی ان کی خدمت کو یاد کرتی ہے، مختلف ناموں سے یاد کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں جانتے یا وہ شعبے ہم نہیں پڑھتے تو ہمیں پتا بھی نہیں کہاں یاد کیا جا رہا ہمارے اسلاف کو، لیکن وہ خدمت خلق میں بہت آگے تھے. اور ایسی انسانیت کی خدمت کی، یاد رکھیے، کسی کو انتہا نہیں، کسی کو انتہا نہیں. نہ صرف مسلمانوں کی، انسانیت کی خدمت کی، یاد رکھی انہوں نے بہت خدمتیں کی، یاد رکھی، عجیب و غریب قسم کی. بہرحال جس کے تعلق سے وہ کوششیں اور وہ خدمت کو اگر ہم پڑھیں تو ہم حیرت میں پڑ جاتے ہیں، کیا اسلام کا اتنا گہرا تعلق ہے خدمت خلق سے؟ انسانیت، جانور اور ماحولیات کے معاملے میں کیا اسلام اتنا حساس ہے، اتنا سینسیٹیو ہے کہ سماج ایسا ہو، ماحول ایسا ہو، جھاڑ لگایا جائے، پڑوسی کے ساتھ یہ سلوک ہو، بیمار کے ساتھ ہی ہو، مسافر کے ساتھ ہی ہو، معذوروں کے ساتھ ہی ہو، مظلوموں کے ساتھ ہی ہو، بے قصوں کے ساتھ ہی ہو، یتیموں کے ساتھ ہی ہو، بے روزگار لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، بیواؤں کے ساتھ یہ کیا جائے، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، مانگنے والوں کے ساتھ، اتنی کچھ باتیں، یہ سب یہ خدمت خلق تو ہے اور کیا ہے؟ تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن نے اپنے شروعاتی نزول کے اندر جو ہے جو بنیادی عقائد توحید رسالت اور آخرت کو ایکسپلین کرنے کے بعد سمجھانے کے بعد جن دو چیزوں پر زور دیا وہ دو چیزیں کیا میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا. دو چیزوں پہ زور دیا, توحید رسالت اور آخرت. قرآن نزول ہو رہا ہے, 13 سال تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے میں ہیں. ابتدائی دور میں جو باتیں نازل ہوئی اللہ کے ایک ہونے کے تعلق سے, اس شخصیت کو جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبی ماننے کے تعلق سے بات آ رہی ہے, اور تیسری بات آ رہی ہے کہ لوگوں آخرت کو یاد کرو, ہم تمہیں اٹھانے والے, تمہارے پور پور کو جوڑنے والے, تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. کیا تم اس پہ یقین نہیں کرتے ہو تمہارے دوبارہ اٹھائے جانے پر؟ یہ تذکرے ہوئے. یہ دو عقائد کے بارے میں تذکرے کرنے کے بعد جن دو چیزوں پر تذکرہ قرآن نے کیا, پہلی ہے انسانیت کا اللہ سے مضبوط رشتہ جڑ جائے, مضبوط رشتہ اللہ سے, اور وہ کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. توحید رسالت آخرت بتانے کے بعد اللہ نے جس چیز پر امفسائز اور پہلی زور دیا وہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے اور وہ کبھی شرک نہ کرے. دوسری بات اس کے علاوہ جو بیان کی گئی, پھر مکی صورتوں کو اٹھا لیجیے, اگر آپ کو دیکھنا ہے تو مکی صورتیں پوری اٹھا لیجیے, بالخصوص 28 پارہ 29 پارہ 30, جو چھوٹی چھوٹی صورتیں اٹھا لیجیے. دوسری بات جو بتائی جاتی وہ یہ انسان اور جانوروں اور اپنے ماحولیات کے ساتھ انسان اچھے سے پیش آئے, اس کا تذکرہ ہے. پھر انسان جانور اور اپنے ماحول سے اچھے سے پیش آئے, اس کا تذکرہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے کہا, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو اکڑ کر چلتا ہے, گویا لوگوں سے اچھے پیش آیا کرو. عقیدہ توحید کے بعد شرک نہ کرو بولنے کے بعد جس عقیدے کو, جس بات کو بار بار قرآن نے ایمفسائز کیا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دوسرے انسان کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ اور ماحولیات کے ساتھ اچھا معاملہ کرے, اور یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, بھوکوں کے ساتھ, ننگوں کے ساتھ, ہے نا, اور ایسی طرح جو ہے سماج کے جو لوگ غریب ہیں, غرباؤں کے ساتھ, مانگنے والوں کے ساتھ کیا کیا جائے, اس کا بار بار تذکرہ کیا. آپ اٹھائیے مکی صورتوں کو اٹھائے, یہی تذکرے ملیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتا, مسکین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, ایمان نہیں لاتا, کھانا نہیں کھلاتا, ایمان نہیں لاتا, فلاں نہیں کرتا. جو اللہ پر آخرت پر ایمان لاتے وہ لوگوں سے ایسی بات کرتے, جو اللہ اور ایمان روزے آخرت پر ایمان لاتے ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے. اس لیے کہ نماز, روزہ, زکات, حج یہ سب بعد میں آیا, یاد رکھیں. تو پہلے شروعات میں جو نزول قرآن کا ہوا, اور 13 سال کا اگر ہم معاملہ لے لیں, تو جب اللہ نے توحید رسالت اور آخرت کے علاوہ جس چیز کا تذکرہ کیا, دو پوائنٹ جس پہ ایمفسائز ہوا, اللہ سے انسانیت کا رشتہ جڑ جائے, شرک نہ کرے, اور دوسرا انسان اپنے سماج میں دوسرے انسان سے, جانوروں سے اور ماحولیات کے ساتھ کیا سلوک کرے, اسی کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. پھر وہ انسان بھوکا ہو سکتا ہے, ننگا ہو سکتا ہے, مظلوم ہو سکتا ہے, غلام ہو سکتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, یتیم ہو سکتا ہے, کیا سلوک کیا, اس کا تذکرہ کیا. اللہ رب العزت نے سورہ حج سورہ نمبر 22 اس کی آیت نمبر 77 میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, فرمایا اور کہا, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لاؤ رکوع کرو, رکوع کرا کیا کرو, وسجدو اور اللہ کے سامنے سجدے کرو, وعبدو ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو, وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. کیا کیا, نماز کے بعد ایمان لاؤ, اے ایمان لانے والو نماز قائم کرو, مطلب رکوع کرو, سجدے کرو, اور وفعلوا الخیر اور خیر کے کام کرو. خیر کے کام کیا ہو سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی جو خیر کام ہیں, اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ آخرت میں اور دنیا میں, کامرانی پاؤ, جو ہے کامیاب ہو جاؤ. اس کے لیے تم وفعل الخیرہ اور اچھے اچھے کام کرو, خیر کے کام کرو, یاد رکھیے. اور سب کچھ اس میں آ سکتا ہے, سارے خدمت خلق کے شعبے یا دنیا چلاتی ہے, افسوس ہم بھول گئے, وہ سارے وفعل الخیرہ کے اندر آ جاتے ہیں. تمام اچھے کام جو بھی دنیا میں ہو سکتے وہ سب تم کرو مسلمان, اور ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا, بات بھی تو صحیح ہے. ایمان لانے والا اگر یہ کام نہیں کرے گا تو کون کرے گا پھر؟ اس لیے کہ ہمیں تو پتا ہے مرنے کے بعد ہمیں بدلہ ملنے والا ہے. دنیا تو اس لیے جیتی ہے کہ انہیں مرنا ہے, تو اس کے بعد وہ سمجھتے کچھ بھی نہیں. اس کے بعد ہم وہ قوم ہیں جنہیں پتا ہے کہ ہم کو اس کا بدلہ ملنے والا ہے. جب ہمیں پتا ہے بدلہ ملنے والا ہے تو ظاہر سی باتیں ہم تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ترسنے والے لوگ ہیں, اس لیے کہ ہم تو امید کرتے اپنے رب سے کہ اس کا ہمیں بدلہ ملنے والا ہے, اور بہتر سے بہتر. جس کو ہم دنیا میں چھوٹا سمجھتے ہیں پتا نہیں آخرت میں کتنا کچھ مل جائے گا اس کے بدلے میں. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں فرماتا اور کہتا ہے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یہ کوئی نیکی نہیں کہ جو تم اپنا جو چہرہ جو ہے مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف. اصل یہ آیت جو نازل ہوئی تھی جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے سے جو ہے مدینہ گئے, اور کم و بیش 13 یا 17 مہینے نماز جو ہے بیت المقدس کی طرف, قبلہ اول جس کو کہتے ہیں, مسجد اقصی کی طرف کر کے پڑھی. اس کے بعد جب چہرہ پھیر دیا تو یہود و نصارہ نے مذاق اڑا کر کہا یہ کیسا نبی ہے تمہارا، کبھی ادھر چہرہ کبھی ادھر چہرہ، نماز میں یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے اس کے رد میں ایک جواب دیا اور کہا لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم جو ہے چہرہ مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو. آگے فرمایا مغربی ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اور بر اور نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لو اللہ پر اور روز آخرت پر. پھر فرمایا یوم الآخری والملائکتی، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وہ کتبی اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین اور اس کے انبیاؤں پر ایمان لاؤ، وآت المال علی حبہ ذی القربا، اور مال سے محبت ہونے کے باوجود بھی اس کو خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پر، والیتاما اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں کے اوپر، وابن سبیل اور مسافروں پہ خرچ کرو، والسائلین اور وہ لوگ جو تم سے مانگتے ہیں، وفر رقاب اور گردنوں کو چھڑانے کے اندر کرو، وقام الصلاۃ اور نماز قائم کرو. پھر فرمایا وآت الزکاۃ اور زکات ادا کرو. فرمایا والمؤفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے اگر وعدے کرتے ہو تو وعدوں کو پورا کرو، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرے تنگ دستی میں، لڑائی میں، اور دکھ اور مصیبت کے اندر، وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اور اللہ نے فرمایا یہی لوگ اپنے دعوے میں درحقیقت سچے ایمان کے، اور یہی لوگ درحقیقت تقوی والے ہیں. تو دیکھیے اس آیت کے اندر جو باتیں آئی، دیکھیے نیکی یہ نہیں کہ تم چہرہ کدھر کرتے ہو مشرق یا مغرب کی طرف، نیکی یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اور ایمان لاؤ جو ہے اس کے بعد جو ہے تم آخرت پر، فرشتوں پر، اس کے بعد اس کے نبیوں پر، اور مال سے محبت ہونے کے باوجود خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، یتیموں پر. دیکھیے بات بیان کی جائے، پھر اس کے بعد بیان کی جائے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. دیکھیے آپ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہے جس کو ہم سوشل سروسز سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے لیے محنت کرنا، مشقت کرنا، کچھ دینا مسکینوں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، یتیموں کو، جس چیز کو ہم جو آسان سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ سے پہلے ان باتوں کو گنوایا کہ محبت کے باوجود مال خرچ کرتے ہیں، وہاں وہاں جان کر رب نے جو حکم دیا ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور صبر کرتے ہیں تکلیف، مصیبت اور بیماریوں کے اوپر. کہا یہی لوگ در حقیقت سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور حقیقت میں تقوی والے لوگ یہی. یاد رکھیے، اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، جو نعمتیں دی، یاد رکھیے جن جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں نعمتیں دی ہے، اس نعمتوں کے بدلے ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں. اللہ نے اگر کوئی نعمت مجھے اور آپ کو دی ہے، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان نعمتوں سے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، ان نعمتوں کے بدلے ہم ان لوگوں کی مدد کریں جن کو اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں نہیں نوازا ہے. یاد رکھیں یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. یاد رکھیں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے، اگر اس نعمت کے بدلے ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت نہیں کرتے، اس کا مطلب ہم اللہ کی دی گئی نعمتوں کا بھی شکر برابر ادا نہیں کرتے ہیں. اگر اللہ نے جو نعمتیں دی ہے، اس کے بدلے میں ہم دوسرے بھائی کی اگر مدد نہیں کرتے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی دی گئی نعمتوں کا بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے. اس بات کو اللہ رب العزت نے دیکھی اپنے کلام میں کیسے فرمایا، حالانکہ ایسی سینکڑوں آیات ہیں، یاد رکھیں سینکڑوں ہیں، اس میں سے صرف میں کچھ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے سمجھنے کے لیے کتنی اہم بات ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے، اس کے بدلے ہم بھی لوگوں کو سہولت عطا کریں ان نعمتوں کے شکرانے میں. دیکھیے اللہ فرماتا سورہ بلق سورہ نمبر 90 آیت نمبر 8 سے لے کر 20 میں اللہ نے کہا اور فرمایا علم نجل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی دیکھنے کے لیے، نعمت گنوا رہا ہے، ولسانا وشفتین، اور کیا تمہیں ہمیں زبان، تمہیں ہم نے زبان اور تمہیں جو ہے ہوٹ عطا نہیں کیے، جس سے تم جو ہے بات کرتے ہو، زبان اور ہوٹ مل کر بات کرتے ہیں انسان کی، شفتین، وہدیناہ النجدین، اور کیا ہم نے تمہیں دو راستے نہیں بتا دی، حق والا راستہ اور باطل کا راستہ، سچ کا راستہ اور جھوٹ کا راستہ، رحمان کا راستہ اور شیطان کا راستہ، تو ہم نے کیا تمہیں دو راستے نہ بتا دیے، پھر اللہ فرماتا ہے فلا اقتحم العقبہ، اور اس کے بعد تو نے وہ گھاٹی پار نہیں کی. درحقیقت گھاٹی سے یہاں مراد وہ اعمال جو ابھی آگے بولے جا رہے ہیں، یہ اعمال انسان اپنے اوپر بہت مشکل سمجھتا ہے، گراہ سمجھتا ہے، اس لیے اس کو گھاٹی کہا گیا، چڑھائی کہا گیا، مشکل درہ کہا گیا. تو پھر فرمایا دیکھیے پہلے گنائے نعمتوں کو جو دیے جسمانی، پھر کہا کیا تو نے وہ گھاٹی پار نہیں کی، پھر فرمایا وما ادراک ما العقبہ، اور تجھے کیا پتا ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے، وہ درہ اور وہ مشکل والی چیز کیا ہے، وہ چڑھائی کیا ہے، فک رقبہ، وہ ہے کسی غلام کو آزاد کرنا. بہت مشکل جاتا ہے نا، صحابہ کے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو انہیں آزاد کرنا بہت بڑی نیکی تھی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تجھے نعمتیں عطا کی اور تو گھاٹی کو نہیں پار کرتا. تو ان اعمال کو جو ابھی بیان کی جا رہی ہے اس کو بہت مشکل سمجھتا ہے. وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ, کسی غلام کی گردن آزاد کرنا, او اتام فی یوم ذی مزغبہ, اور بھوک والے دن کسی مسکین کو کھانا کھلانا, یہ گھاٹی جس کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں. یتیمن ذا مقربہ, اور اپنے رشتہ دار یتیم کی مدد نہیں کرنا. پھر فرمایا او مسکینن ذا متربہ, اور مسکین کی مدد نہیں کرنا. ثم مکان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, اور پھر فرمایا اور اس کے بعد جو ہے پھر ایمان لاتا, اور جو ہے اس کے بعد جو ہے صبر کرتا, اور شفقت اور رحم کا سلوک دوسروں کے ساتھ کرتا. تو دیکھیے یہاں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں گنوائی, ہوٹوں کے بارے میں کہا, زبان کے بارے میں کہا, آنکھوں کے بارے میں کہا. ان نعمتوں گنواتے اللہ رب العزت دیکھیے کیا بیان کر رہا ہے کہ تو نے اس گھاٹی کو پار نہیں کیا. کیا ہے وہ گھاٹی جس کو ہم مشکل سمجھتے ہیں؟ غلام کو آزاد کرنا, بھوک کے دن مسکین کو کھانا کھلانا, کسی جو ہے معذور اور محتاج کو مانگنے والے کو عطا کرنا, کسی یتیم کو جو خراب بددار میرا رشتہ دار ہے اس کی مدد کرنا, پھر اس کے بعد وہ ایمان لاتا, پھر صبر کرتا اس ایمان کے بعد, اور جو ہے پھر فرمایا کہ اور اچھا سلوک اور شفقت کا معاملہ کرتا. اولئک اصحاب المیمنہ, تو یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے ہاتھ والے ساتھی بننے والے, یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے, رائٹ ہینڈ والے لوگ ہونے والے ہیں. آگے فرمایا والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ, اور وہ لوگ اللہ فرماتا جس نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ وہ تو ہوں گے الٹے ہاتھ والے لوگوں میں, جہنمی لوگوں میں. علیہم نار مؤصدا, اور بند کی ہوئی آنکھ ان کو گھیرے ہوئے ہوں گی. تو دیکھیے یہاں جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں گنوایا, اس کے بعد کا اس نعمتوں کے بدلے میں انسان دوسرے انسان کی تو مدد کر. وہ ایک غلام ہو سکتا ہے, وہ تیرا جو ہے یتیم جو ہے رشتہ دار ہو سکتا ہے, وہ کوئی مانگنے والا ہو سکتا ہے, وہ ایک بھوکا انسان ہو سکتا ہے جس کو تو کھلائے اور پلائے. یہ سب کر تو پھر تو نے جو اس گھاٹی کو پار کر لیا, اور پھر ہو ایمان والا, اور پھر جو ہے وہ لوگوں پہ رحم اور شفقت کرتا اور خود صبر کرتا ہے. تو ایسے لوگ سیدھے ہاتھ والے لوگ ہونے والے. تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کو تعلق جڑا دیا جنت میں جانے سے, کہا وہی لوگ جو ہے سیدھے ہاتھ والے لوگ ہوں گے, اور جو کفر کرے انکار کرے اللہ کی آیتوں کا وہ الٹے ہاتھ والے لوگ ہوں گے, اور وہ گھیری ہوئی آنکھ میں بند کر دیے جائیں گے. تو اس لیے میں نے کہا اسلام اور خدمت خلق کا بڑا گہرا تعلق یاد رکھیے, اس لیے کہ ایک مومن کے تعلق سے اللہ دیکھیے ان صورتوں کے اندر جو بالخصوص مکی صورتیں ہیں ہر بار کچھ نہ کچھ انسانیت کے تعلق سے تذکرہ کرتا ہے, اور پھر ایمان کا تذکرہ کرتا ہے. اس کے بعد مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں, یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, اور ایمان لاتے ہیں, اور نماز قائم کرتے ہیں. ایسے تذکرے آئیں گے ہمیشہ. گویا یہاں جس چیز کو ہم نے آسان سمجھ لیا, بندوں کے حق مارتے ہیں, ان کا حق نہیں دیتے, جبکہ خدمت خلق انسانیت کے ہمیں کرنا ہے, یہاں اللہ رب العزت نے وعیدیں سنا دی ان لوگوں کو جس کو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے, اس نعمت کے بدلے وہ دوسروں کو جو ہے مدد نہیں کرتے. اور ایسی سینکڑوں آیتیں یاد رکھیے قرآن کے اندر موجود ہیں جس میں خدمت قلب میں غلام کو کھانا کھلانا, یتیم کا حق دینا, مسکین کو, اسی طرح مصیبت زداؤں کی مدد کرنا, مظلوموں کی مدد کرنا, اور بہت ساری باتیں بہرحال قرآن اس بارے میں کہتا ہے. ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث آتی ہے جو متفق علیہ ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ہر ایک مسلمان پر صدقہ یعنی نیکی کرنا لازم ہے. ہر ایک مسلمان پر صدقہ یعنی نیکی کرنا لازم ہے. صحابہ نے پوچھا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو, نیکی نہ کر سکے تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا تو وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور جو ہے خود کو اور دوسروں کو نفع پہنچائے. اگر وہ نیکی نہ کر سکے تو پھر وہ کیا کرے؟ ہاتھ سے اپنے کام کرے, کام کر کے خود کو اور دوسروں کو نفع پہنچائے, اور پھر صدقہ کرے اس میں سے. صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو, اگر وہ انسان یہ بھی نہ کر سکے تو, آپ نے فرمایا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کسی مجبور یا حاجت مند کی مدد کرے. مطلب اگر وہ کما کر کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے تو فزیکل اللہ نے طاقت دی ہے تو وہ کیا کریں گا؟ جسمانی طور سے مدد کریں گا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا خدمت خلق ہے تو پیسہ کہاں ہے, پیسے کی ضرورت ہی نہیں بھائی. کما کر سکتے ہو تو کرو, ہاتھ سے کر سکتے ہو کرو, جسم سے کر سکتے ہو کرو, پہچان سے کر سکتے ہو کرو, اپنے وسیلوں کے ذریعے کر سکتے ہو کرو. تو کہا تو پھر وہ کیا کرے اگر اس کے پاس طاقت نہیں کما کے کرنے کی؟ تو وہ کیا کرے پھر؟ اس کا دوسرا کام کرنا ہے اس کو, وہ جو ہے کما کر کرے, وہ بھی نہیں ہے تو پھر جسم سے کرے. پھر اس کے بعد کہا جو ہے مجبور حاجت مندوں کی مدد کرے. صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ سے فرمایا نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکتا رہے. کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو, مطلب کما کے بھی نہیں کر سک رہا, جسم سے بھی نہیں کر سک رہا, زبان سے بھی اگر نہیں کر سکتے تو کیا کرے پھر؟ تو کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو خود کم از کم برائی سے بچ جائے، اس لیے کہ اگر وہ برائی سے بچے گا تو یہ بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ پھر وہ خود برائی سے بچ جائے، اس لیے کہ کم از کم اگر وہ برائی سے بچے گا تو یہ بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ یاد رکھیے، تو یہاں دیکھیے کتنی زبردست بات بتائی گئی کہ ہم سب کو صدقہ اور نیکی کرنا ضروری ہے۔ کما کر کیجئے، کما نہیں سکتے جسم سے کیجئے، جسم سے نہیں کیجیے زبان سے کیجئے، زبان سے نہیں کر سکتے تو کم از کم خود برائی نہ کرے تاکہ اس سے سماج میں اچھا رہے۔ چار سٹیجز ہے، چاروں بتا دیے گئے۔ تو ہر انسان کوشش کرے، اللہ نے جو دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے بندو اور اس کی خدمت کرے، خلق کی جو اللہ رب العزت نے بنائی مخلوق اس کی خدمت کرے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے خدمت خلق، یاد رکھیے یہ صرف مسلمانوں کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدمت خلق ساری انسانیت کی، ساری انسانیت کے لیے ہمیں خدمت کرنا۔ یاد رکھیے مسلمان کا شیوا طریقہ شعر یہی، یاد رکھیے پہچان ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے، وہ انسانیت کی ضرورت ہوتا ہے، وہ انسانیت کی ضرورت بن جاتا ہے کہ انسانیت اس کے بغیر چل نہیں سکتی اگر مسلمان ساتھ نہ دے تو۔ لیکن آج ہم نے یہ شعبے کو اتنا آسان سمجھ لیا اور خدمت خلق کو مکمل ترک کر دیا، جس کی وجہ سے آج انسانیت پریشان ہے کہ ارے مسلمان ہے کس لیے، یہ ایک مصیبت نظر آ رہا ہے پوری دنیا کو۔ یہ جو ہے بیماری کی وجہ یہ نظر آ رہے ہیں، بھکمری کی وجہ یہ نظر آ رہے ہیں، دنیا میں غربت کی وجہ یہ نظر آ رہے ہیں، دنیا کے اندر دہشت گردی کی وجہ یہ نظر آ رہے ہیں، ہر قسم کی برائیوں کی وجہ مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہم انسانیت کی ضرورت نہیں بن بیٹھے، یاد رکھیے نہیں بن بیٹھے۔ ایک جرنلسٹ تھا، اس نے بڑا پیارا تذکرہ کیا تھا اسلام اور مسلمانوں کی خدمت خلق کے تعلق سے۔ وہ جو ہے بخارا کی ایک مسجد میں گیا، بخارا جو ایک شہر ہے ازبکستان کا، وہ مسجد ایک صحرا میں، ایک بالکل جس کو ہم کہیں گے ریگستان کے بیچ علاقے میں بنی تھی، اور مسجد پہ ایک بہت اونچا بہترین مینار ہے جس سے ہم پتہ چلاتا ہے مسجد ہے، اور مینار کے اوپر سارے مینار پہ ایک بہترین کیلیگرافی انداز میں اللہ اللہ اللہ اللہ پورا ایسا لکھا ہوا ہے۔ مسجد کے اندر جاتے ہی وہاں پانی کے چشمے ہیں، یہ بالکل حال ہی کی بات ہے اس نے جو وہ کیا تھا، جو کہ ظاہر سی بات ہے مسجد بنی ہوئی جو آج سے تقریباً کم و بیش 800 سال پرانی مسجد ہے، وہ مسلمانوں کی جب حکومتیں ہوا کرتی اس زمانے میں بنی ہے۔ پانی ہے، سرائے ہے، گھوڑے باندھنے کی جگہ آج ہی موجود ہے جہاں گاڑیاں پارک ہوتی ہیں لوگوں کی جا کے، جس زمانے گھوڑے تھے تب بنا تھا وہ۔ اسی طرح اس میں ایک اسپتال ہے، اس کے اندر جو ہے ایک لائبریری ہے، کتاب خانہ ہے، اس کے اندر بچوں کے لیے ایک مدرسہ ہے۔ وہ غیر مسلم تھا، وہ جب وہاں گیا تو کہا مسلمان ایک ایسی قوم تھی کہ جنہوں نے اپنا رب کا جو ہے ایڈورٹائزمنٹ بھی دیکھی کتنے بہترین انداز سے کیا، بولے ایک صحرا میں ایک مسجد، مسجد کا ایک مینار، مینار دیکھ کے انسانیت کو لگ گیا کسی انسان کو جو مسافر ہے، ارے کوئی نہ کوئی انسان ہے، اور وہاں ایڈورٹائزمنٹ کیا ہوا ہے اس کے رب کا، اللہ اللہ اللہ لکھا ہوا ہے، کہ سمجھ جائے کچھ نہ کچھ مسلمانوں سے تعلق چیز ہے اور اپنے رب کا ایڈورٹائزمنٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اور اسے پتا ہے جب وہ مسجد کے پاس آئے گا اس کے جانوروں کو یہاں پانی ملنے والا ہے، اس کو راحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے ایک سرائے ملنے والا ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو کتابوں کی ایک لائبریری ضرور ہوں گی، اسے پتا ہے کہ ہر مسجد میں ایک اسپتال ہوا کرتا تھا تو یہاں کا اسپتال ہوگا، اگر بیمار ہے کوئی تو وہاں دکھا دیا جائے گا، وہ قافلہ آرام کریں گا اور نکل کر آگے چل جائیں گا بلا تفریق، کہ وہ آنے والا قافلہ مسلمانوں کا ہوتا ہے یا غیر مسلموں کا ہوتا ہے۔ یہ خدمت خلق تھی، یاد رکھیے ہمارے اسلاف کی، انسانیت کی ضرورت بن بیٹھے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں آج ہمارا حال کیا ہے، ہم انسانیت کی ضرورت بننا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے کیا اپنا حال بنا لیا، ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں لوگ ہماری خدمت کرنے آ رہے ہیں دور دور سے، اس لیے کہ ہم خود اتنے محتاج اور اپاہج بن چکے قومی اعتبار سے کہ لوگ ہماری خدمت کے لیے آ رہے نہیں آ رہے۔ ہمارا محلہ ہے، ہمارے کمزور ہے، ہمارے ضعیف ہے، ہمارے اندھے لولے لنگڑے اور پاگل لوگ ہیں، لیکن ان کی مدد جو ہے کوئی آ کر غیر مسلم سنستھا کر رہی ہے اور مسلمان بڑے فخر سے اس فائدے کو اٹھا رہا ہے۔ تعجب کی بات ہے اس قوم کی مدد کے لیے آج دوسرے اقوام اور دوسرے مذاہب آ رہے ہیں، جو قوم نے دنیا کو سکھایا کہ خدمت خلق ہوتی کیا ہے۔ مطلب یہ تو ہوا کہ استاد کو اب تعلیم دینے طالب علم آ رہے ہیں، چونکہ اس نے اپنے استاد نے اپنے علم کو چھوڑ دیا، اس پہ عمل چھوڑ دیا، طالب علم آ کے سکھا رہے ہیں کہ بیٹا ایسا کیا کرو، استاد اب تم بھول چکے ہو، پرانا ہو چکا ہے تمہارا دور، اب ہم سکھائیں گے تم کو کیا ہے۔ اور ہمارے جو ضعیف ہے ان کے پاس دیکھیے آپ جو گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں اس پہ کچھ تو بھی غیر مسلم سنستھا کا نام لکھا ہے، کیا تعجب نہیں ہوتا؟ کیا مسلمانوں کو سوچ نہیں ہوتی؟ کیا افسوس نہیں ہوتا؟ جس قوم کے پاس صدقات کا ایسا بہترین نظم ہو، جس قوم کو اللہ رب العزت نے کم از کم کچھ نہ ہو تو فرض زکات نکالنے کا حکم دیا، ایک نظم بنایا، وہ قوم کے مسکین محتاج اور ضعیف دوسری قوموں کے دیے ہوئے صدقات اور خیرات حلال اور حرام کی تفریق کے بغیر پیسے سے جو ہے مدد اٹھا رہے ہیں، اور وہ مجبور ہے، وہ مجبور ہے، اس کے علاوہ سہولت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا لولے لنگڑے کو دیکھ کر تو ہم صرف دیکھتے رہتے ہیں۔ خدمت خلق کا معاملہ ایسا ہو چکا ہمارے پاس، ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو، ایک مثال دیتا ہوں، اتنا ہم بالکل محروم ہو چکے اس سے، راستے پہ کھڑے ہیں، بارش کا موسم چل ہی رہا ہے، ایک آدمی بارش کے موسم میں کپڑے لے کر، بسکٹ لے کر، ایسی چیزیں لے کر نکلا ہے بیچنے کو جو بھیگ سکتی ہے، یا کاغذ ہے اس کے پاس۔ اب دیکھیے ہمارے نوجوان کھڑے ہیں، قوم کھڑی ہے بارش سے بچتے ہوئے کونے میں، اور بارش شروع ہو گئی، اس آدمی کی چیزیں بھیگنا چالو ہو گئی، تو پہلا دوسرے کو بولتا ہے جو دو لوگ کھڑے ہوئے، اس کو سمجھا نہیں تھا کہ یار بارش ہونے میں لے کے نہیں نکلنا۔ دوسرا بولتا اے جی جڑے رہتے لوگ ان کو کیا سمجھتا، سمجھنا چاہیے نا پہلے لے کے نکلنا۔ اس کو کم از کم یہ تو سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ ایک جو ہے پلاسٹک کا کور لے کے نکلنا، اس کو یہ تو سوچ ہونا چاہیے تھا بھیگنے والی چیز ہے، اس نے کوئی چیز سنبھالنے کے لیے لے کے نکلنا چاہیے تھا، ہے نا۔ لیکن وہ نوجوان جو کھڑے ہیں، ایک بھی نکل کر، اتر کر، دوڑ کر جا کر اس میرے بھائی کا، چاہے وہ جس بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کا مال خراب ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، میرے آدم کی اولاد ہے نا، آدم کے اولاد میں سے ضائع ہو رہا ہے، لے کر میں جلدی سے اس کے مال کو محفوظ کر دوں، اس کی کسی کو فکر نہیں۔ دیکھ کر کمنٹس کنٹینیو چالو رہیں گے، ہمیں نہیں پتا کس مجبوری نے اس بیچارے کو اس بارش میں بھی باہر نکالا ہے، ہمارا کام تھا اس کی مدد کرتے، لیکن کہاں یہ نہیں ہونے والا۔ ایک کمیونٹی کے طور پر ہم خدمت خلق بھول چکے ہیں، بھول چکے ہم اس جذبے کو، ہم بھول چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی 40 سالہ زندگی کیا تھی سوائے خدمت خلق کے علاوہ، بتائیے مجھے، نہ نماز تھی، نہ روزہ، نہ زکات، نہ حج، آپ نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، یاد رکھیے، الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں تھی، یاد رکھیے۔ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول 40 سال؟ سادے خورمین کیوں لقب ملا آپ کو؟ یہی تو تھا انسانی کے ساتھ اچھا سلوک، ماحولیات کے ساتھ اچھا سلوک، یہی تو تھا آپ کا کام۔ مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، بوجھ اٹھا رہے ہیں لوگوں کا آپ، اسی طرح اگر لوگ تکلیف میں ہیں تو، پریشانی میں تو آپ دور کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں مسافروں کو، پانی پلا رہے ہیں آپ، یہ سب کرتے تھے آپ۔ یہ 40 سال آپ کی زندگی نمونہ ہے ہمارے سامنے، ہم اس کو بھول چکے ہیں، یاد رکھیے۔ اور آج جو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہم خود اس خدمت خلق سے محروم ہو چکے۔ تو کمنٹ دے رہے ہیں، ایک مسکین، ایک معذور راستے سے جا رہا ہے، سائیکل پہ چڑھا ہوئے سامنے، وہ بڑی طاقت سے ہینڈل چلا رہا ہے تاکہ وہ چڑھاؤ پار ہو جائے، ہمارا نوجوان کھڑا ہے، جذبہ نہیں ہے قومی اعتبار سے، کھڑ رہے کہ اب دیکھیے اس کی باتیں کیسے چلتی، یار اس کے بائسپ دیکھ، بائسپ کیسے بن گئے نا وہ چلانے سے، اسے چلانے سے کتنے اس کے ہو گئے، اب وہ پسینہ جا رہا ہے اس کا بےچارے کا، وہ پوری طاقت لگا رہا ہے، جو گاڑی نہیں چڑھتی اس کی، یار اس کے گھر والوں کو نہیں سمجھتا کہ اس کو وہ موٹر والے کچھ تو گاڑی لا کے دینا، کتنا بےچارا ہاتھ سے چلا رہا نا، ارے یار اس کو دونوں والے چین والے دینا تھا انہوں نے، تو کیا کرتا تھا وہ بےچارا دونوں سے چلاتا تھا، لیکن اب اس کا ایک ہاتھ ہی معذور ہے نا، ایک ہی اچھا ہے، کیا بےچارا دیکھ کیسا بریک ماریں گا کہ چلائیں، کچھ نہیں سمجھ رہا اس کو۔ لیکن ایک آدمی بڑھ کر یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ذرا سا اس کو پش اپ دے دوں، ایک دھکا دے دوں، شاید وہ چڑھاؤ چل جائیں گا تو میرا بھائی گھر پہنچ جائیں گا، نہیں وہ نہیں، وہ چھوڑ کے باقی سب کمنٹ چلو۔ صحت پر اس کی مجبور، کتنا مجبور ہے یار بےچارا، دیکھو ہاتھ بھی خراب، دونوں پیر خراب، لیکن ایک آدمی بڑھ کر مدد کرنے کو تیار نہیں، یاد رکھے سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی بڑھ جائے نا، اور وہ تھی سماج سیوا لگ گئی تو نہیں پوچھے، وہ سماج سیوا الیکشن میں کھڑا ہوتا کہ یہ سال کیوں، اور گھوڑ سماج سیوا کر رہا تو مسکینوں کو دھکے دے رہا ہے، اور جو ہے بےچارے معذوروں کو وہ کر رہا، لگتا ہے الیکشن میں کھڑا ہونے کرا نہیں کرا یہ سال تیرا، میرے بھائی یہ الیکشن کا معاملہ نہیں ہے، یہ آخرت میں میں چاہتا ہوں میں چن کے آ جاؤں، میرا رب مجھے سلیکٹ کر لے، اور ہو سکتا ہے اس کی ایک یہ محنت جو میں نے اس معذور کو دھکا دے دیا، آخرت میں شاید وہ مجھے جہنم سے پیچھے دھکا دینے مدد کر لے، پیچھے لینے میں نے آگے دیا وہ پیچھے کر لیں گا، ہو سکتا کہ اللہ اس نے میری ایک بار مدد کی تھی، ہو سکتا وہ ایک نیکی جو کم بڑھ جائے اس کا یہ عمل بھر دے، سوچ ہی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نا تصور ہی نہیں، تصور نہیں ہے، ایک قومی اعتبار سے بھول چکے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کچھ غیر مسلموں کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی انسان کو ٹرین میں بھی پاتا ہے بیمار ہے، میں نے ان کی وہ تڑپ دیکھی خدمت خلق کی کہ اگلے اسٹیشن پہ جانا تو کہیں دور ہے، اگلے اسٹیشن پہ اس شخص کو لے کر اترتا اور اپنے سفر کو ڈسکنٹینیو کرتا ہے، اس آدمی کو دواخانے بتاتا اور پھر اگلی ٹرین سے سفر کرتا ہے، حالانکہ اس کو آخرت میں بدلا نہیں ہے۔ ہمارے پاس آخرت میں بدلے کا تصور ہونے کے بعد بھی وہ خدمت کا جذبہ کہاں گیا، وہ کہاں گیا جذبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نمونہ مانتے، وہ 40 سالہ زندگی کہاں ہے آپ کی؟ اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے جو ہے 23 سالہ زندگی نمونہ، آپ کی پہلی 40 سالہ زندگی بھی نمونہ ہے، اور وہ سوائے خدمت خلق کے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کی پہلی 40 سالہ زندگی۔ یتیموں کا آپ بوجھ اٹھا رہے ہیں، مسکینوں کو آپ مدد کر رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، حج کو آنے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، لوگوں کو بکریاں تحفے طائف میں دے رہے ہیں، یہ 40 ایئرس کی لائف صرف اور صرف خدمت خلق ہے، سوشل سروس ہے، سروس ٹو ہیومینٹی ہے، ہم بھول چکے ہیں۔ اور اس کو اجنبیت ہم سمجھتے ہیں، اور کوئی کرے تو اس کو پاگل سمجھتے ہیں، یاد رکھیے۔ حالانکہ اس دین نے ہمیں حکم دیا، آپ سن کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ اپنے بندوں میں سے صرف انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ ایک روایت نے فرمایا اور حاکم کی روایت آپ نے فرمایا کہا ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین والوں سے مراد کیا ہے؟ زمین پر انسان، چرند، پرند، جو کچھ بستا ہے، کیڑے مکوڑے، ان پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ تو رحم کا جذبہ جس کے دل میں ہوتا ہے نا، وہ بندوں کی خدمت کو عبادت سمجھتا ہے۔ عبادت ہے یاد رکھیے، بندوں کی خدمت کرنا، مخلوق کی خدمت کرنا عبادت ہے، اس لیے کہ عبادت ہر وہ چیز ہے جس سے ثواب ملتا ہے، اور حدیث کے اندر انسان اور جانور دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب بتایا گیا ہے، گویا دونوں عبادت ہے، عبادت ہے یاد رکھیے۔ آج کس حد تک ہم نے حقوق العباد کو ترک کیا، مطلب انسانوں کے حق ترک کیے، جانور تو بہت دور کی بات ہے، پھر ان کا حق تو تب دیا جائیں گا جب انسانوں کا جو قوم دیتی ہے، اس حد تک ترک کر دیا کہ جانوروں کو مارنا ایک عام بات ہو گئی، انسانوں کو تکلیف دینا عام بات ہو گئی۔ ہمیں بے انتہا ضرورت ہے کہ ہم اس خدمت خلق کے پھر جذبے کو جگائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں تھے، اس لیے کہ صحابہ اپنے نبی کی تربیت یافتہ لوگ تھے، وہ اپنے نبی کے تلامذ تھے، اسٹوڈنٹس تھے، ایسی تربیت دی تھی کہ ان صحابہ کی زندگی خدمت خلق کے سوا کچھ نہیں یاد رکھی، دنیا ان کو آج بھی یاد کرتی ہے اچھے اچھے ناموں سے، اس لیے کہ انہوں نے انسانیت کے لیے اتنا کچھ کیا یاد رکھے۔ اسی طرح جو ہے آج امت مسلمہ جو ہے میں کتنے ضرورت مند لوگ ہیں، مسکین ہیں، بےکس ہے، یتیم ہیں، مظلوم ہیں، بیوہ ہے، متلقہ ہے، بیمار ہے، بے نکاح ہے، بے روزگار ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو معذور ہے، محتاج ہے، آفتوں اور بلاؤں میں جو ہے پھنسے ہوئے ہیں، غریبی کا شکار ہے، اور اسی طرح بہت سارے اور بھی جو ہے ایسے چیزوں میں پھنسے ہیں جن سے نکلنا ان کا ناممکن ہے۔ کیا آج ہمارے پاس ایسا کوئی شعبہ ہے جس شعبے کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے؟ کیا ایسے شعبے ہیں؟ ایک آدھ فرد، ایک آدھ ٹکڑا، ایک آدھ اکائی کر رہی ہے، ایک قومی اعتبار سے کوئی ایسی چیز ہے ہمارے پاس جو ہم بتا سکتے کہ ہاں دیکھو یہ ہماری خدمت خلق، اور دیکھو یہ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کا کام؟ آج دوسرے اقوام کو دیکھیے خدمت خلق کا کیسا بہترین نظم انہوں نے بالیا، بس کوئی نظم نہیں ہے الا ماشاءاللہ کو اٹھا کے، نظم سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر قوموں کے اگزامپل دوں نا جو سسٹم مسلمانوں سے لیے گئے، آج ان سسٹموں کا فائدہ اٹھا اسی کو انتہا نہیں۔ ایک قوم ہے جس نے یہ ٹھان لیا کہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا، لنگر لگاتے ہر جگہ، کھانے کھلاتے ہیں۔ یہ اس نبی جو آخری نبی تو انسانیت کے لیے، ان کی تعلیم تھی کہ انسانیت کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، لنگر لگاتے ہیں، فری بانٹتے ہیں کھانا، جو چاہے کھا لے آ کر۔ یہ صدقے کا جذبہ ہمارے نبی نے انسانیت کو دیا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العزت روز قیامت اس کا بدلہ لے گا، تمہیں جنت کے کھانے اور جنت کے پینے دیں گا، ننگے کو کپڑا پہناؤ، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے جنت کے سبز لباس پہنے تو ننگے کو کپڑا پہنا اس دنیا کے اندر۔ یہ جذبہ ہم کھو چکے، کھانا کھلا رہے ہیں۔ کچھ قوموں نے جذبہ اٹھا لیا کہ انسانیت کو علم دیں گے ہم، اس لیے کہ علم سب سے بڑی بنیاد ہے اور جہالت اندھیرا ہے، حالانکہ علم یہ روشنی ہے، یہ ہمارا کانسیپٹ ہے، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ اسلام کہتا اپنے ماننے والوں کو، اور پہلی وہی جو اللہ نے نازل کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا، یہ ہمارا شعار ہے۔ آج ہم نے تعلیم چھوڑ دی اور وہ آ کر ہمارے علاقوں میں ہم کو تعلیم دیتے ہیں، ہم ان کے مقروض ہیں، ہم ان کے سامنے جو محتاج ہے تعلیم کے معاملے میں، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں تعلیم کا، وہ سسٹم دیتے ہیں۔ آج سوشل سروسز کے اندر جہاں امت مسلمہ ایک بہت بڑی امت ہے، آج کھانے کے لیے محتاج ہے، کپڑے کے لیے محتاج ہے، بے قز، بے سہارا مظلوم ہے، کوئی ایک سسٹم نہیں ہے، اور سسٹم ہے تو غیر مسلموں کے بنائے گئے سسٹم ہیں جن کے اندر پھر ہم مجبوری میں جاتے ہیں، مجبوری میں جانے کے بعد ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھانے کے بعد کبھی کبھار جو قائل بھی ہو جاتے ہیں ان کے، ہو رہا ہے یہ واقعات آپ سن رہے ہیں۔ آج دوسری قومیں، سیاسی جماعتیں، دوسرے مذہب، وہ سب جان چکے ہیں اپنی تحریک کو اگر آگے بڑھانا ہے تو خدمت خلق سب سے پہلے ہم کو کرنا پڑے گا۔ اسلام تو وہ دین ہے جس میں خدمت خلق کبھی الگ تھا ہی نہیں، جس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے، سب نے کر لیا ہے۔ دوسرے مذہب کو دیکھیے، آپ عیسائیت کو لیجیے، کرسچینٹی کو فار ایگزامپل، کتنا کچھ وہ انسانیت کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کتنا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے بچے مقروض نہیں ہیں ان کی تعلیم اور تعلیمی اداروں کے؟ نام لیں گے آپ، میں فلاں سے پڑھا، فخر سے بولتے ہیں آپ لوگ، مخروض ہیں ہم ان کے سڑکوں کے، ان کے اسپتالوں کے، ان کے سلائی مشینوں کے جو ہمارے بیواؤں کو لا کر دے رہے ہیں۔ پھر آپ بولتے ہیں یہ مسلمان ایسے کیوں نرم ہو جائے ان کے، ہمارے بیمار جو ان کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے جب انسان جس کے پاس جاتا ہے، اور دیکھیے زبانی اعتبار سے آپ کتنا بھی کر لیجیے، بولتے ہیں نا ایک تصویر ہزار الفاظ سے زیادہ کہہ دیتی ہے نا، ایک تصویر جو ہزار الفاظ زیادہ ہوتی ہے۔ آپ اسلام یہ، اسلام وہ، اسلام وہ، اسلام وہ، بولتا بابا میرا ایک آدمی بیمار ہوا تھا، اسلام یہ، اسلام وہ، سب رہ گیا ایک طرف، وہ بیماری رہا، کوئی آج تک نہیں آیا۔ بےچارا ایک بھارو والا آیا، یسو والا آیا، بےچارے نے آیا، دواخانے لے گیا، علاج بھی کرا دیا، رکھتا بھی ہے، پالتا بھی ہے، سنبھالتا بھی ہے، کفالت بھی کر رہا ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ کہاں ایک سسٹم کہاں ہے؟ ہمارے محتاج، ہمارے مظلوم کس کو آواز دے رہے ہیں آج جب وہ مجبوری میں پھنس رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ کوئی آنے والا نہیں اس امت سے اٹھ کر۔ ایک سسٹم کے طور پر، ایک نظام کے طور پر کچھ نہیں ہمارے پاس۔ کسی نے کھانے کا نظام اسلام کا لیا، آج وہ قوم بھوکی نہیں ہے اور آج دنیا اس کی محتاج ہے۔ آج وہ لوگوں کو دے رہے اور سب سے مالدار قوموں میں سے قوم ہے وہ۔ کھلانے کے بدلے اللہ دینے والا، اللہ کا معاملہ ہی ہے، خرچ کرو دینے والا ہے وہ۔ یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے آخرت نے بدلا نہیں ہے، لیکن دنیا کے فائدے تو اٹھائیں گے نا اچھائی کرنے کی وجہ سے۔ کوئی جو ہے خدمت خلق کا جذبہ لے کر جا رہا ہے جبکہ ان کے مذہب میں اس کا جذبہ موجود نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم دعوت و تبلیغ نہیں کر سکتے۔ آج ہم مسلمانوں کو دیکھیے، ہم اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیا ہم دوسروں کو جذبہ دیں گے اسلام کا؟ حالانکہ ہمارے اسلاف نے ایسے نمونے کھڑے کیے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر اس کے ایک اعضا بیمار ہو جاتا ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ امت مسلمہ کی مثال ایک جسم سی ہے کہ اگر اس کا ایک حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو سارا جسم تکلیف ہوتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بخار آتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے تو سارا جسم بخار کی حرارت محسوس کرتا ہے، سارا جسم اس سے پریشان ہوتا ہے۔ تو کیا آج ہم میں مظلوم، بے کس، بے سہارا، یتیم، بھوکے، ننگے، پریشان حال، تنگ دست، مسافر اور جو ہے ایسے لوگ جو ذہنی یا جسمانی اعتبار سے معذور ہو، ان کی کمی ہے؟ لیکن اس کے بعد بھی کیا کوئی نظام آپ بتا سکتے کہ نظام ہم نے کھڑا کیا ان کے لیے، یہ نظام ہم نے کھڑا ان کے لیے، یہ نظام کیا ان کے لیے کھڑا؟ کوئی نظام نہیں ہے۔ ہم مجبور ہے، ہم اپنے گھٹنوں پر نہیں، میں کہوں گا ہم اپنے پیٹ کے بل آ چکے ہیں۔ جو گھٹنے کو بل قوم ہوتی ہے نا پھر بھی چل پاتی ہے، گھٹنے کے بل چل سکتا ہے، پیٹ کے بل آ چکے ہیں۔ ہم نے سب نظام کو چھوڑ دیا، پتہ نہیں کیوں۔ اللہ ہم پر رحم کی خدمت خلق بڑی چیز تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ فرمائیں گا روز قیامت، خدمت خلق کی اہمیت دیکھی، اللہ روز قیامت فرمائیں گا اپنے بندے سے، اے میرے بندے میں بیمار تھا تو عیادت کو کیوں نہیں آیا؟ بندہ کہیں گا سبحان اللہ، ہے میرے رب تیری ذات پاک، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میں تیری آیا تو کیسے آ سکتا ہوں؟ اللہ کیا کہیں گا، بندے میں بیمار تھا تو میری بیمار عیادت کو نہیں آیا۔ بندہ کہیں گا اللہ تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے اور اگر میں تیری عیادت کیسے کروں گا؟ تو اللہ کہتا ہے، کیا تجھے پتا نہیں تھا میرا فلا بندہ بیمار ہے؟ اور کیا تجھے پتا نہیں تھا بیمار کی عیادت کریں گا تو میں تجھے اجر دوں گا؟ پھر تو کیوں نہیں گیا تھا، پھر تو کیوں نہیں گیا تھا؟ اسی حدیث میں آگے آتا ہے، اللہ پھر ایک بندے سے پوچھیں گا اور کہیں گا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے کھلایا پلایا کیوں نہیں؟ وہ کہیں گا، اللہ سبحان اللہ، تیری ذات رزاق ہے، تو رزق دینے والا ہے، تجھے کون کھلا سکتا ہے، تجھے کون پلا سکتا ہے، تو سب کو کھلانے پلانے والا ہے۔ وہ کہیں گا، اے میرے بندے کیا فلاں ایک بندہ نہیں تھا جو تجھ سے مانگ رہا تھا، وہ بھوکا تھا، اور تجھے کیا یہ نہیں پتا تھا کہ اگر تو اس کو کھلائیں گا تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا؟ پھر تو نے کیوں نہیں کھلایا اس کو، کیوں نہیں کھلایا اس کو، کیوں نہیں گیا عیادت کو؟ تو آج اندازہ لگائیے، یہ صرف عیادت کا ایک مسئلہ میں لے لوں، عیادت، بیمار سے ملنے جانا، اس کا کیا امپیکٹ، کیا اثر ہوتا ہے، یہ مائنڈ بلوئنگ ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ چونکہ نا دعوتی قوم ہے، ہمیں ایک مزاج رہا دعوتی قوم والا مزاج کہ دعوت دینا ہے اسلام کی، اور نہ ہی ہمارے پاس وہ اخلاق باقی رہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے تھے ہمیں۔ ان قوموں سے پوچھے جو اپنے دین کی دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں، انہیں پتا ہے بیمار کی عیادت سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ بیمار وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پریشان حال میں ہوتا ہے، اور آج وہ کسی کا کوئی بھی مشورہ سننے کو تیار ہے، کوئی بات بولی آج اس کو کسی در پہ جھکنے کا بولی جھکنے کو تیار ہے، اور جب اس کے پاس کوئی بھی شخص آ کے کوئی بھی مشورہ دیتا ہے وہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ کیوں نہیں ہم جا کے عیادت کرتے ہیں، اس کے ایمان اور تقوی کو بلند کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں داخل ہوئے، ان کے داخل ہونے کی وجہ صرف یہ تھی وہ بیمار تھے، نہ کوئی عیادت کو آیا، نہ کسی نے ان کے پیسوں سے مدد کی۔ یہ بہت اہم جذبہ یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم کیوں نہیں کیلکولیٹ کرتے، حساب کتاب کا ایک اپنا معمول بنائیے نیکیوں کے اندر بھی، جو صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے کہا سمی اللہ لمن حمدہ، تو ایک صحابی نے پیچھے سے کہا، ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ یہ کہتے ہی نماز جب ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور کہا، تم میں سے کس نے یہ جملہ کہا؟ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے کہا۔ تو کہا، جب تم نے جملہ کہا، میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا، وہ دوڑ رہے تھے کہ کون پہلے لکھے گا اس جملے کو۔ بہت افضل عمل ہے نا، کتنے فرشتے دوڑے تھے؟ 30۔ تو ہم لوگ نماز میں پڑھتے اور پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ 30 فرشتے دوڑے تھے نا، بڑا افضل عمل ہے۔ اب حساب کرنے والا مومن کیسے سوچتا ہے؟ 30 کے مقابلے میں دوسری روایت سنیے، بیمار کی بیمار پرسی کرنے کا، عیادت کرنے کا ثواب. مسند احمد کی روایت آپ سے فرماتے ہیں، جس کسی نے مریض کی عیادت کی تو اگر صبح نکلا تھا تو شام تک، اور شام نکلا تھا تو صبح تک، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. صبح نکلا تو شام تک، شام نکلا تو صبح تک، مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں. کیلکولیٹ کر لیجئے اب، کیلکولیٹ کہ بندے کا حق دینے جا رہے ہیں، عیادت کرنے جا رہے ہیں، 70,000 فرشتے کنٹینیو آدھا دن، صبح گیا تو شام تک، شام گیا تو صبح تک، جبکہ یہاں تو صرف 30 فرشتوں نے لکھا، مطلب بڑا افضل عمل ہے، پڑھنا چاہیے، ثواب پڑھے ختم ہو گیا، جمع ہو گیا. یہاں تو 70,000 فرشتے سارا دن آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. یہ خدمت خلق ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ بندوں کا حق آپ ادا کرنے جاتے ہیں اور اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، یاد رکھیے، راضی ہو جاتا ہے ہم سے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ نے بار بار ترغیب دی، یتیم کو حق دینے کے لیے بار بار فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی اسی کا نمونہ تھی. قرآن کا اگر مطالعہ کرے تو ہوتا ہے قرآن کو اکثر ہم سے ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں. قرآن کو اگر آپ مختلف اینگل سے دیکھیں، اس میں مختلف ایسے پیارے پیارے نمونے، پیارے پیارے واقعات، ایسے نصائح، ایسے جو ہے جس کو ہم کہیں گے ایسے باب، ایسے چیپٹرس، ایسے سورے اور آیتیں جس کے اندر ہمارے لیے ایک سے ایک نصیحتیں ہیں، اسباق ہے، لیسنس ہیں جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. آئیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایگزامپل کے طور پہ لے لیتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر میں رہ کر کیا کیا؟ بنی اسرائیل جب نکلی، نکل کر سینا گئی، پھر انہوں نے بات نہیں مانی، وہ سب بعد میں ہوا، لیکن ابھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا بنی اسرائیل میں جب آپ مصر میں گئے؟ آپ نے جو ہے اس بنی اسرائیل کی مصر سے آزادی کی لڑائی لڑی. کہ بنی اسرائیل کو غلام بنانے کا کوئی حق نہیں تھا فرعون کو یا فرعونیوں کو، اس لیے کہ یہ ایک آزاد قوم تھی. تو آپ نے مصر میں جا کر ان سے جو ہے جد و جہد کی اور جو ہے بنی اسرائیل کو آزادی کا ڈیمانڈ کیا، اور قرآن نے الفاظ کو نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ اے فرعون جانے دے، انہیں آزاد کر دے، انہیں چھوڑ دے. اور فرعون نے کیا کہا؟ یہ نہیں ہو سکتا، اور تم شاید ان غلاموں کو میرے خلاف بہکانے آئے ہوئے موسیٰ. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ایک نبی تھے، جہاں وہ دعوت دی اس قوم کو، جہاں اصلاح کی بنی اسرائیل کی، وہاں آپ نے ان کی آزادی کی لڑائی بھی لڑی. یہ تو انسانوں کا آزاد ہے نا حق ہے، یاد رکھیے، بنیادی بیسک رائٹ ہے ان کا. اسی طرح آئیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ آپ کا معجزہ کیا تھا؟ آپ کے پاس اندھا لایا جاتا تو ماں پیٹ سے اندھا ہے، اللہ سے دعا کرتے، ہاتھ پھیرتے، آنکھیں آ جاتی. کوڑی کو لایا جاتا جو ماں پیٹ سے ہے، ہاتھ پھیرتے، واپس بہترین جلد ہو جاتی. یہ سب بیماری سے شفا دینا، یہ کیا ہے مجھے بتائیے؟ یہ خدمت خلق تو ہے، یہ سوشل سروس تو ہے جو موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، جو معجزہ بھی ہے لوگوں کے لیے، لیکن آپ ساتھ میں خدمت کر رہے ہیں ایک طرح سے. لوگ ایمان لا رہے اس بات کو دیکھ کر، لوگ تصدیق کر رہے ہیں آپ کے حق نبی ہونے کی، یاد رکھیے. تو سوشل سروسز سے قرآن میں کئی انبیاء نے مختلف سوشل سروسز دی، مختلف. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں لے لیجیے، جب آپ کنویں پہ پہنچے جہاں دو عورتیں پانی بھر رہی تھی، لیکن جو بھیڑے جو عورتوں کی پہلی آئی تھی، پانی وہ نکالتی اور پیتی کوئی اور. موسیٰ علیہ السلام لڑا ان سے اور کہا کہ پہلا ان عورتوں کا جو پہلے آئی ہے نا، تو گویا ان کا حق دلایا. سوشل سروس تو ہے، حق دلایا ان کو ان کا. جس کو ہم سوشل سروس کے نام سے چھوڑے نا، یہ درخت دین اور اسلام اور عبادت ہے، یاد رکھیے. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، صحابہ نے جو ہے صحابہ کرام نے جو ہے کیا کیا کیا جس کی وجہ سے دنیا ان کو آج یاد کرتی ہے، یاد رکھیے، ہم بھی یاد کرتے ہیں، دنیا بھی یاد رکھتے ہیں. وہ خدمت خلق تھی جو وہ کرتے تھے، اور خدمت خلق کرنے والوں کو ہم سمجھتے دین سے نکل گئے. لوگ بہت سے لوگ خدمت خلق کرے، ارے یار ان کا کچھ سمجھ رہا نہیں میرے کو، غریبوں کھانا کھلانے میں لگ گئے، کسی کو کپڑے پہنانے میں لگ گئے، دوا خانے میں چکر مارتے رہتے، یہ کیا ہے؟ دوسرے کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. تو سوشل سروس کرنے والوں کو دین سے نکل گئے سمجھتے ہیں. کبھی کبھار اس کے لیے دعا بھی کرتے، اللہ اس کو ہدایت دے، ادھر واپس آ جائے، بول کر دکھ رہے نہیں آج کل، صرف فرض پڑتا اور سنت موقع تھا کبھی پڑا اور نکل گیا مسجد سے، پھر کہاں چلے گا؟ اسپتال میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں تو پانی پلا رہا غریبوں کو، کہیں گاؤں میں جا کے پتہ نہیں کیا کپڑے دے رہا کسی کو، کہیں پتہ نہیں زکات جمع کر کیا کر رہا، فطر جمع کر کے غریبوں میں پڑھاوا جا کے، اللہ نے اتنا مال دولت دیا، دھندا تجارت سنبھالنا چھوڑ کے چلا ادھر. تو گویا اس خدمت خلق کرنے والے کو اسلام سے نکل گیا ہوتا، ارے یار اس کے عقل مارے کے نکل گیا اسلام سے. خدمت خلق اصل چیز ہے، یاد رکھیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیا میں کسی تکلیف کو دور کیا، جس شخص نے دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کیا اور تکلیف کو دور کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو اس سے دور کر دیں گے. یہ بیمار کی یا ایک مومن کی تکلیف دور کرنا کسے کہتے ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے. کبھی تصور کیجیے، اللہ نہ کرے، تصور کیجیے آپ کے پاس پیسے نہ ہو، ایک غریب آدمی ہو اور آپ کا کوئی انسان بیمار ہو جائے اور اس کو آپ کو ایک ایسے اسپتال میں لے جانا پڑے جو گورنمنٹ چلاتی ہے، ایسا گھاٹی ہوتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل اینڈ ٹریننگ سینٹرز، گھاٹی ہر جگہ ہوتے ہیں ٹریننگ انسٹیٹیوٹس، آپ گھاٹی لے جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے یہاں بغیر جان پہچان کے میرا معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے، اب آپ سوچتے کاش کی کوئی آدمی مل جائے جو کچھ کر دے اور میرا اس معاملہ اس پیشنٹ کو اس لائن کو اور اس میں سے نکال کے اس پیشنٹ کا کچھ کر دے، تب ہم کو خدمت خلق یاد آتا ہے، نہیں اب اپنے کو بھی کرنا ہے، اپنے مریض تھا نا کتنی تکلیف ہوئی، جب معاملہ ختم ہو گیا جان دو اب گیا اب کیا دیکھنا ہے، ایک کسی انسان کی تکلیف کو دور کرے اللہ روز خاص کی تکلیفوں میں سے تکلیف کو دور کر دیں گا۔ آگے فرمایا اور جس شخص نے تنگ دستی پر جو ہے آسانی کی، مطلب ایک تنگ دست آدمی ہے اس پر آسانی کی اور جو ہے اور اسی قدر دنیا اور آخرت میں اللہ اس کی پریشانیوں میں سے کسی ایک پریشانی میں اس پہ آسانی کر دیں گا۔ ادھر کی دنیا میں کسی کی مدد کرو آخر میں مدد ہوگی، دنیا میں تکلیف ہٹاؤ آخر کی تکلیف ہٹا جائیں گی، دنیا میں جو کسی کے لیے سہولت دو آخرت میں ہمارے لیے سہولت دی جائیں گی، یہ خدمت خلق ہے، کتنے بڑے بڑے اجر آخرت کی تکلیفوں میں سے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے اعتکاف میں تھے، ایک شخص مدینہ آیا اور کہا مجھے ایک مسئلہ ادھر حل کرا دیجئے، آپ اعتکاف توڑ کر چلے گئے، اعتکاف توڑ کر چلے گئے، اس لیے کہ بڑی اہم چیز ہے، اعتکاف بھی اپنی جگہ عبادت ہے لیکن ایک بندہ جو دور سے آیا بےچارا اللہ کا بندہ مدینہ میں مسافر ہے اور سفر میں بہت تکلیفیں ہوتی، اس کا کام کر دیا وہ چلا گیا، پھر آپ نے اعتکاف کو اپنے کنٹینیو کر لیا، تو یہ بڑی اہم بات ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت۔ اسی طرح بحقی کی اور جو ہے ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا کہا اپنے کمزوروں کے ذریعے طلب کرو کیونکہ تمہاری مدد اور رزق تمہارے کمزوروں کے ذریعے دیا جاتا ہے، اپنے کمزوروں کے ذریعے طلب کرو کیونکہ تمہاری مدد اور تمہارا رزق تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اور آج ہمارے کمزور جن کی وجہ سے ہمیں رزق دیا جاتا ہے، ہماری نصرت اور مدد کی جاتی ہے، ان کی کوئی اور مدد کرتا ہے، ہمارا بیمار کہاں جائیں گا، بیمار ہو جائے تو اس کو پتا ہے مسلمانوں کے پاس، اب ایک مثال دیتا ہوں، اتنا بڑا مسلم علاقہ ہے اورنگ آباد، اس میں کیا کوئی مسلمانوں کی طرف سے بیمار کے لیے کوئی نظم ہے کہ یہاں چلے جاتے علاج ہو جاتا ہے، ایک نظم بتائیے، سسٹم بتائیے کوئی سسٹم، یہاں انہوں نے کھول دیا، وہاں انہوں نے کھول دیا، بتائیے ایک نظم بتائیے، میں آپ کو کئی گنوا سکتا ہوں، نان مسلمس کے، کرسچنس کے، ہندوز کے، اسی طرح بدھ اور سکھ اور جین کے، جنہوں نے نظم کے نظم کھڑے کر دیے، لالگ اسپتال کے اسپتال کھڑے ہیں، جہاں جاؤ فری علاج کرا لو، وہاں سے ہم بھی فائدہ اٹھا رہے جا کے مسلمان، لیکن ہمارا کوئی نظم ہے کہ ایز سچ اے کمیونٹی ہم نے کوئی نظم باندھا ہے کہ یہاں جا کے ہمارا انسان ہو، ارے تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے پاس تو بخار کے علاج کا بھی نظم نہیں، باقی چھوڑ دیجئے اور بڑے بڑے علاج جہاں فری آپ کا سی ٹی اسکین ہو اور ایم آر آئیز نکلے، آپ کے پاس تو بخار زکام کے علاج کے لیے سسٹم ہی نہیں چونکہ اس کو ہم دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، کیا پاگلپن لے کے بڑے دواخانے کھول دیے، گندے لوگ آ رہے علاج کرتے بیٹھے ان کو، کیا آدمی نے ایم بی بی ایس کا اور دیکھو پاگل چالے میں لگا ہوا ہے فری علاج کرتا لوگوں کا، ارے میرے بھائی اس کو سمجھ میں آ گیا کیا کرنا ہے دنیا میں، وہ آخرت کے لیے بلڈنگ تیار کرتے بیٹھ گیا جا کر، ہاں اس کو پتا ہے یہی لوگ تو ہے جو آخرت میں بدلے دینے والے ہیں، ہے نا، مصیبتیں حل کر رہا ہے لوگوں کی جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو سمجھ میں آ گیا اپنے پروفیشن کی اہمیت اور لگ گیا وہ اپنی آخرت سدھارنے اور بنانے کے لیے، سمجھ رہے آپ، جو خدمت خلق کرے ہم اس کو اوچا پاگل دیوانہ بےقوف دنیا نہیں سمجھتی، کائی کو پڑا پھر جب ایسا کرنا تھا، یہی کام تو ہے نہیں ہو رہا ہی نہیں ہو رہا، آج غیر مسلموں نے خدمت خلق کو کیا کر لیا، ڈاکٹرز بنتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے اور آ کر چھوٹے چھوٹے سلمز کے اندر خدمت کر رہے ہیں انسانوں کی، چھوٹے چھوٹے سلمز میں آ کر غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک جو ہے آرکیٹیکٹ سے میری ایک بات ہوئی تھی، دلی میں میرا جانا ہوا، کرسچن آرکیٹیکٹ تھا وہ، نیوزی لینڈ سے فارغ تھا، نیوزی لینڈ کا نیشنل تھا، اور اسے میری بات ہوئی، میں نے کہا دلی کیسے کیا آنا ہوا کے سلسلے میں، تو کہا میں دلی کے سلمز کا سروے کرنے آیا ہوں اور وہاں تھوڑی سی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سلمز کے اندر کچھ جگہ میں پرچیز کر کے جو ہے ٹوائلٹس بناؤں، بیت الخلا بناؤں۔ میرے نزدیک تو اس سے بڑا پاگل کون ہو سکتا، نیوزی لینڈ سے پڑا ہوا جہاں ہم جانے کو مر رہے پڑھنے کے لیے، وہاں کا آرکیٹیکٹ، وہاں کا نیچرل، یہاں آ کے دلی کی سلمز میں کیا بنا رہا، ٹوائلٹس پیخانے بنا رہا۔ تو میں نے کہا کیوں یہ بات کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے کہا کہ مجھے برا لگتا ہے کہ ہماری ماں بیٹیاں جو ہے راستوں پر بیٹھ کر بیت الخلاء کو جاتی ہے، اس لیے میں سلمز کے اندر کچھ خدمت خلق کرنا چاہتا ہوں اور ان کے لیے ٹوائلٹس بنانا چاہتا ہوں۔ کیا عظیم جذبہ ہے اس کا، سبحان اللہ، کہ ایک عورت چونکہ باہر اگر بیت الخلاء کو جائیں گی تو اس کی حیا، شرم، اس کی عفت، اس کی شرمگاہ کھلتی ہے، وہ فکر کر رہا ہے کہ ہماری ماں بہنوں کی شرمگاہ راستوں پہ نہ کھلے، اس لیے میں ٹوائلٹس بنانا چاہتا ہوں۔ بہت اونچی فکر ہے، یاد رکھیے، بہت اونچی فکر، ہدایت دے اس کو، بہت اونچی فکر ہے، لیکن فکر بہت اونچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ایسے ایسے غریب بستیوں میں دیکھو مسلمان عورتیں بھی ہیں اور نان مسلم بھی بےچارے، جو چھوٹی چھوٹی ذات کی عورتیں ہوتی ہیں وہ بیٹھی بھی ہے، کہاں کہاں جا رہی ہے، کبھی خیال آیا کہ ایک زمین اپنی پڑی یار، بیت الخلا بنا دیتے یہ لوگوں کی عورتیں اگر جائیں گی تو یہ یہ کہیں نہ کہیں ہم بھی کسی زمانے میں انہیں نسلوں سے نکل کر مسلمان بنے ہیں، ہماری ماں بہنیں ہیں، یہ ان کی حیا بچیں گی، عفت بچیں گی، اور بہت سارے جو برے کیسز ہوتے ہیں یہ واقعات سے ہوتے ہیں جب وہ بیت الخلا نہیں ہوتا ہے کہیں بھی جاتے ہیں۔ کچھ کروں یار ان کے لیے ایک نظر، بہت اونچا خیال تھا، خدمت خلق کا عظیم جذبہ لے کر وہ اپنا ملک چھوڑ کر اور اتنا سارا جو کما سکتا تھا دنیا مال چھوڑ کر وہ آ کر جھوپڑیوں اور بستیوں کے اندر لوگوں کی خدمت کر رہا ہے بیت الخلا کے ذریعے، بیت الخلا کے ذریعے۔ ایک قومی اعتبار سے جذبہ بھول گیا، مسلم بستیوں میں جائے سلمز میں، کبھی پوچھئے، مجھے کبھی تعجب بھی ہوتا ہے، ان سے پوچھنا نہیں مجھے تعجب ہوتا ہے، کبھی کبھی راستوں سے جاتے اور کچھ مرد اور عورتیں صبح صبح بیت الخلا کے لیے جاتے ہیں، آدمیوں کو دیکھ کے اتنا تعجب نہیں ہوتا ہے جتنا عورتوں کو دیکھ کے تعجب ہوتا ہے، اور فکر ہوتی ہے کبھی کہ ہم کو یہ چیز محسوس نہیں ہوتی ہے، نعمتیں محسوس نہیں ہوتی، یاد رکھیے ہم کو محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ یہ جو عورت جو ہے بیت الخلا کے لیے شام میں اور صبح جاتے ہیں، چونکہ اس کے علاوہ ٹائم ہی نہیں ہے، اگر کبھی ان کو ان کا پیٹ اور ہاضمہ خراب ہو جاتا ہوں گا تو کہاں جاتے ہوں گے یار، صبح اور شام پیٹ جب خراب ہو جائیں گا تو دیکھیں گا تھوڑی گڑبڑ ہوں گی، کہاں جاتے ہوں گے یار، یہ لوگ کہاں بیٹھتے ہوں گے، تعجب کی بات نہیں، کتنا پریشان، پتہ نہیں کسی گھر میں ادھار جاتے ہوں گے، پلیز آج جانے دو آپ کے بیت الخلا کے استعمال کے لیے، ایسی کرتے ہوں گے نا، صبح نہیں ہے شام نہیں ہے اور اس کا پیٹ خراب ہے، کہاں جاتے ہیں؟ سوچیے آپ اللہ نے کتنی نعمت دی آپ کو کہ ایک نہیں دس دس بیت الخلا آپ کے گھر میں، کہ ایک ممبر کے لیے ایک بنا کے رکھا آپ نے، کبھی ایک ممبر کے لیے دو دو بنے ہوئے ہیں، کبھی سوچ نہیں ہوتی کہ یار ایسا کچھ خدمت کرنی چاہیے لوگوں کی، کہ یہ لوگ کیسا جاتے ہوں گے یار، ذرا سوچو نا، کبھی پیٹ خراب ہو جاتا ہوں گا، بارش ہو رہی ہے تو پیشاب بہت آتا ہے انسان کو، تو یہ تو ایک ہی ٹائم جا سکتے، دن میں کہاں جائیں گی وہ عورت بیٹھیں گی، کہاں ملیں گا اس کو اپنے آپ کو چھپانے کی جگہ، راتوں کے اندھیرے میں چھپ جاتے ہیں یہ لوگ، تو آج یہ سب بھول چکے ہیں، ایسا کوئی جذبہ قومی اعتبار سے کچھ، ایک آدھ فرد پتہ نہیں سوچتا ہوں گا، ایک الگ بات ہے اللہ اس پر رحم کرے، اس کو جو ہے تقویت دے، لیکن ایک قومی اعتبار سے کوئی جذبہ نظر نہیں آتا کبھی، دیکھ ارے نہیں غربت پسند ہے ان کو، ایسے ہی رہتے یہ لوگ، ان کے پیچھے نہیں پڑنا، نہیں میرے بھائی، حیا اور شرم، آدمی کتنا بھی جو ہے غریب رہے، حیا اور شرم کا تقاضا سب کے پاس ہوتا ہے، کسی بھی قوم سے اس کا تعلق، حیا اور شرم کا تقاضا ہر کسی کے پاس ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ کہاں لوگ جا رہے ہیں اور کہاں ہم جا رہے ہیں، یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے، یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر خدمت خلق پہ جو اللہ نے ابھارا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا، یہ ساری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے، خدمت خلق ساری انسانیت کے لیے، سوشل سروسز ساری ہیومینٹی کے لیے، صرف اسلام نے جو مسلمانوں کے لیے خاص نہیں کیا، اور یہ سارے کام قرآن کرنے کا حکم دیتا ہے بغیر کسی تفرقے اور ڈسکریمنیشن کے، کہ وہ کون سا ریلیجن، کاسٹ اور کریڈ ہے، اس کی کون سی ریس ہے، اس کا کون سا کلر ہے، ہم کو اس کی مدد کرنا، خدمت خلق اسی کو کہتے ہیں اسلام میں، اور اسلام نے خدمت خلق کی طرف ابھارا، اور 12 ایسی چیزیں جن کی طرف خاص قرآن حدیث نے ابھارا، وہ 12 کن کن جگہوں پہ کرنا چاہیے، 12 پوائنٹ جو قرآن ڈسکس کرتا ہے اور حدیث، کہ اس شعبے میں تم نے کام کرنا خدمت خلق، وہ پوائنٹس آپ کو رکھے، اپنی بات کو میں پھر سے ختم کر دوں گا۔ پہلا پوائنٹ جو ہے کھانا کھلانا، سب سے پہلا نظم جو قرآن جس کے بارے میں بار بار کہتا ہے وہ کھانا کھلانے کا نظم، یاد رکھیے، بار بار، اس لیے کہ کھانے کے بعد، بھوک کے بعد موت ہوتی ہے، لہذا کھانے کا نظم اپنے علاقوں میں، اپنے بستیوں میں، اپنے ملکوں میں، جب ہمارے ملک اور ہماری بستیوں میں کھانے کا نظم ہو جائے گا، پڑوسی ملکوں کے اندر، غریب ملکوں کے اندر، غریب بستیوں کے اندر، چاہے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو، جہاں مدد کر سکتے ہو وہاں مدد ہم کریں گے۔ بھکمری سے مسلمان مر رہا ہے دنیا کے اندر، یاد رکھیے، اور ہمارا حال یہ کہ افسوس کر ہم کھا کھا کر مرتے ہیں، ہے نا، ہم جینے کے لیے نہیں کھاتے، کھانے کے لیے جیتے ہیں، انسانیت بھوک سے مر رہی ہے، خبریں روز اخبار میں آ رہی، افریقہ کے اتنے ممالک میں اتنے لوگ مرے، یہ جو لوگ مر رہے ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں میرے اور آپ کے بھائی بھائیوں، یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، یہ مسلمان ہیں قومیت سے، اور اگر ہمارے بھائی نہ بھی ہو تو آدم کی اولاد ہونے کے ناطے ہمارے وہ رشتے کی بھی بھائی، نہ صرف دینی بھائی، کیا کیا کبھی جذبہ ہم نے، کیا کیا ان کے لیے، کچھ بھی نہیں کیا ہم نے، کچھ بھی نہیں کیا قومی اعتبار سے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک علاقے کے اندر، ایک چھوٹا سا ملک ہے کانگو، اس کے اندر ایک علاقے کے اندر وہاں پانی کا اتنی کمی تھی، اتنی کمی پانی کی کہ صاف پانی نہیں پینے کو ملتا تھا، اور ایسا پانی پیتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ڈرینیج کے پانی کی تلچھٹ ہٹا کے سمجھو پی رہے اپنے یہاں ہندوستان کے علاقے، اتنا گندا پانی۔ تو وہاں ایک چھوٹا سا بچہ جو ساتویں جماعت میں تھا امریکہ کا، اس ساتویں جماعت کے بچے کو پتا چلا کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو پینے کا پانی نہیں ملتا صاف، ہمارے پاس تو ٹی ڈی ایس چیک کر کے پیتے ہیں، 120-100 ہے کیا، 80 سے اوپر کا چلتا نہیں اپنے کو، میں تو 40 کا ہی رہتا، ہم تو 20 کا پیتے ہیں، ٹی ڈی ایس گاؤنٹ ہو رہا ہے، وہاں نالی کا پانی کا تلچھٹ نکال کے پیا جا رہا ہے۔ تو اس بچے کو ایک پروجیکٹ ملا تھا اسکول میں کہ غریبوں کی مدد کرنا، عیسائی بچہ ہے، کرسچن ہے، اس نے ایک پروجیکٹ دیکھا، اس نے نیٹ پہ دیکھا، رہے اتنے غریب لوگ، کہا ان کو مدد کروں گا، اور بہت بڑی چیز نہیں تھی، صرف جو ہے $1,000 میں ایک بورنگ کھودی جاتی ہے وہاں، اتنا غریب ملک ہے، $1,000 میں سب کچھ کام ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میں ان قوم کے لیے جمع کروں گا، $1,000 جمع کیے، جمع کر کے اس نے اس بستی میں بھیجے جس سے ایک بورنگ کی گئی، جس دن وہ بورنگ کی گئی اور وہ ہوا وہاں کی بستی اور اس شہر کے اندر وہ پہلا صاف پانی کا ذریعہ لوگوں کو ملا، پوری بستی اور شہر آ کے پانی پینے لگا، وہ اتنے مخروض ہوئے چھوٹے سے بچے کے کہ اس دن کو جو کہ شاید کسی مہینے کی 6 تاریخ تھی جب وہ بورنگ کھدا گیا، انہوں نے اس دن کو نام دے دیا دا ریانس ڈے، اس بچے کا نام ریان تھا، دا ریانس ڈے، کہ پورا شہر جھوم اٹھا کہ اتنی بڑی نعمت دی، اس ایک دن کو نام دے دیا کہ وہ ریان کا دن، چونکہ اس نے ہمارے لیے پانی کا نظم کیا. $1,000 مشکل سے، ابھی تو قیمت بڑھ گئی، 60,000 روپے ہوتے ہیں، ہماری بائکیں ہوتی ہے 60,000 روپے کی، ادنا ادنا لوگ پانی کو ترس رہے ہیں، نالی کا پانی پیتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں کیڑے ہو جاتے ہیں، معلوم آپ کو، پیر ہاتھی کے پیر جیسے موٹے موٹے ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ جراثیم اندر گھر بنا لیتے ہیں، انسان مر جاتے ہیں، ایسے کیڑے کے جو آنکھوں میں سے نکلتے ہیں باہر، ابل سکتے ہیں، ایسے پیدا ہو کے نکلتے ہیں اس بیماریوں سے. کبھی خیال آتا ہے کیا کرنا ہے، میں جیسا ہوں مجھے لگ رہا پورے گھر لوگ انسانیت ایسی خوش اور خرم زندگیاں جی رہی ہے، ایسا نہیں میرے بھائی، بہت غربت ہے دنیا میں. خدمت خلق کے جذبے کو جگانے کی ضرورت ہے. پہلا کام کھانا کھلاؤ، کھانے کے نظم بناؤ، کھانے کے نظم بناؤ دنیا کے اندر، ایسے نظم کی ملک شہر کی شہر جو ہے بھوکی نہ رہے، ہمارے انسانیت نہ رہے بھوکی، ہم اس کا سوچیں. دوسرا کام جو کرنا ہے، جو شخص جو ہے ننگا ہو اس کے لباس کا بندوبست کیا جائے، لباس کا بندوبست. آپ کہیں گے یار ننگے لوگ کہاں دکھتے ہیں، میرے بھائیوں ننگے لوگ بہت ہیں، آپ کہاں دیکھتے ہیں کبھی، آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا، ہے نا، اس کی غربت سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، اس کا ننگا پن سمجھ میں نہیں آتا ہے نا. کہ ایسی عورتوں کو آپ نے سڑک پہ نہیں دیکھا جو ایسے چھوپڑیوں میں رہتی ہیں چھوٹی چھوٹی، جن کو پہننے کچھ نہیں تو پتہ نہیں کیا کیا جسم پہ ڈال کے نکل کے آ جاتی ہے، چونکہ کچھ ہے نہیں پہننے کے لیے. کبھی خیال نہیں آیا کہ یار کچھ اس کے لیے کرنا چاہیے، اپنے کچھ تو کرنا چاہیے. وہ جو بھی مذہب سے اس کا تعلق ہوگا، یار انسان ہے، کچھ تو اس کے لیے ہونا چاہیے، ایسا انسان نہیں جی سکتا دنیا کے اندر، یہ طریقہ نہیں. اور اگر وہ جی بھی سکتا ہے تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ایسا نہیں کرنے دے سکتے کہ ہم اس بستی میں رہیں جس میں ہماری تعداد لاکھوں میں ہو اور ہمارے رہتے ہوئے لوگ ننگے رہے، کیسے ہو سکتا ہے ہمارے رہتے ہوئے لوگ ننگے رہے، عجیب بات ہے. ہمارے پاس تو تصور نہیں ہے کہ انسانیت کو ہم ننگا دیکھیں، ہم تو حیا والی قوم ہے، تو نہ کوئی یہ تو نہیں ہو سکتا. نظم کرے ان کے کپڑے پہنانے کا، اس لیے کہ جامع ترمذی کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جس نے مومن کو بھوک میں کھانا کھلایا اور پیاس میں پانی پلایا، اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کے کھانوں میں سے کھانا اور پانی مشروب میں سے مشروب پلائیں گا، اور جس کسی نے جو ہے جنت کو مومن جو ہے دنیا میں ایک انسان کو کپڑے پہنائے، اللہ رب العزت جنت میں اس کو سبز رنگ کا سب سے قیمتی ریشم کا لباس پہنائے، سبز ریشم سب سے قیمتی ہوتا ہے، سلک کا اس کو جو ہے ڈریس پہنائیں گا جو دنیا میں کریں گا. تیسری کام جو ہمیں کرنا ہے وہ غلام اور لونڈیوں کو آزاد کرنا، چونکہ اب یہ سسٹم نہیں ہے، قرآن نے بار بار تاکید کی اس لیے میں نے رکھ دیا ہوں آپ کے سامنے، وہ سسٹم نہیں ہے تو لہٰذا اس معاملے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. چوتھی چیز جہاں قرآن نے تاکید کی وہ تاکید ہے یتیموں پر شفقت اور رحم کا معاملہ کرنا، ان پر خرچ کرنا یتیموں کے معاملے میں. تو یتیموں کا سسٹم ہمارے پاس سسٹم ہو کہ اگر یتیم ہے کوئی نہیں پالتا تو سسٹم، یتیم ہے مالدار ہے تو اس کی کفالت کا، اس کی جان پہچان کا، اس کے مال کو اس کو حق دلانے کا ایک سسٹم ہو، اس کی مدد کا ایک سسٹم ہو، چونکہ اس کو پہچان کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے. غریب یتیم مطلب مالدار یتیم ہے، پیسہ نہیں لیکن پہچان تو چاہیے نا اس کو، سسٹم اور ایسے ادارے ہو. تو یتیم کا حق دینے کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا مگر اچھی نیت کے ساتھ. تو یتیم کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، اسے عزت اور شفقت کا سلوک کرنا ہے، یتیم کے مال کی اصلاح کرنا ہے، کھانا نہیں ہے اس کو سدھارتے رہنا ہے، بڑھاتے رہنا ہے، یتیم کے مال کو اس کے حوالے کر دینا بالغ ہونے کے بعد، یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے کا نظم بنانا چاہیے، یتیم کو کھانا کھلانے کا نظم اگر غریب ہے تو کرنا چاہیے، یتیم سے انصاف کرنا چاہیے اور انصاف دلانے کے لیے سسٹمز قائم کرنا چاہیے، اور یتیم کے مال کو کوئی نہ کھائے اس کی حفاظت کے لیے سسٹم بنانا چاہیے. اتنے کام ہم کو یتیم کے لیے تقریباً 7 کام کرنے ہوں گے تاکہ یتیم کا حق ملے، یہ سوشل سروس ہے. پانچویں چیز جس پہ قرآن و حدیث میں بھارا ہے وہ ہے معذوروں کی خدمت کرنا، معذوروں کی خدمت کرنا، جس میں اندھے، بہرے، پاگل، گونگے، لنگڑے، لولے، مینٹلی اور فزیکلی ڈسیبل سب آ گئے اس کے اندر. پاگل بھی لوگ ہیں، مینٹلی وہ ہے جسم سب کچھ اچھا ہے لیکن ذہن نہیں ہے، ان سب کے لیے کوئی نظم ہونا چاہیے. ایسے نظم بھی ہمارے پاس بالکل نظر نہیں آتے تھے، کہاں ہے بتائیے آپ، کوئی نظم اگر نظر آئے تو مجھے بتائیے کہ مسلمان سماج میں چلا رہے ہیں، کوئی نظم نظر نہیں آتے، کوئی نظم نظر نہیں آتے ہمارے، کیونکہ اس طرح ہم سوچتے بھی نہیں ہیں نا، یہ سب ہم کو لگتا ہے ضرورت بھی نہیں انسانیت کو. بہرحال ان چیزوں کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں ہم ان کے لیے ایک نظم بنائیں. کتنے لوگ دیکھیے گونگے آج ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، لنگڑے لولے ان کے لیے کوئی گاڑی کا نظم، روزی کا نظم، یہ سب کرنا یاد رکھیے ہمارا کام ہے، ہمارا ذمہ یاد رکھیے. اور اہل خیر حضرات جن کو اللہ نے مال و دولت دے رکھا اس کی طرف سوچے، بہت سخت ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی، یاد رکھیے کہ ایسے نظم ہم قائم کریں. تو معذوروں کی خدمت کا نظم، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرمارے ہیں تم تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیے جاتے ہو، یہ کمزور ہے سماج کے سب سے، کوئی کوئی نظم ہو ان کے لیے, سسٹم ہو کہ یہاں جاؤ تو تم کو گاڑی مل جائیں گی, نوکری یا کچھ نہ کچھ نظم ہو جائے گا. میرے بھائی کرنا چاہیے, کہاں کر رہے ہیں؟ اور ہمارے اندھے گونگے بہرے لنگڑے لولے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں ایک معذور کی زندگی گزار رہے ہیں, جبکہ اگر ہم ان کو پڑھائے لکھائے تعلیم تربیت کریں ایک بہت باوقار وہ زندگی گزار سکتے ہیں. کیا کبھی آپ کا ایسے شہروں میں جانا نہ ہوا جن شہروں کے اندر اندھے لوڑے لنگڑے معذور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ان کو بھی اپنی زندگی جینے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے. وہ اچھے اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں اور اپنی روزی روٹی ٹرینوں میں کما رہے ہیں. کبھی دیکھ کے تعجب ہوتا نا, ہم لوگ چوک کھا جاتے سکوں میں, حالانکہ ایک کے کتنے سکے آ گئے, الگ الگ ٹائپ کے, دو کے کتنے آ گئے, لیکن ایک اندھے کو آپ دیکھیں ٹرین میں کچھ چیزیں بیچتے رہتا ہے, برابر سکے بھی لیں گا بولیں گا بھی اتنا ہے, 100% بلائنڈ ہے, امپیئرڈ نہیں ہے کہ تھوڑا بہت دکھتا ہو, 100% بلائنڈ ہے, برابر کریں گا اور ایک عزت کی زندگی گزار رہا ہے. ہمارا اندھا تو پریشان ہے, اس کے لیے کوئی سسٹم ہی نہیں ہمارے پاس, کون روزی دلائیں گا؟ زیادہ زیادہ اندھا ہے تو اگر حافظ کا نظم ہے تو بنا دو, حافظ کا نظم بنا دو اور اس کے بعد وہ بھی اس کی زندگی چندوں پہ رہیں گی. کیوں نہیں اس کو خود مختار کرنے کا سسٹم ہو, حافظ بھی بنایا جائے لیکن ساتھ میں اس کو روزی روٹی کے لیے سسٹم بنا کر دیا جائے. ایسے ادارے ہو ہمارے پاس جو پڑھیں گا اور لکھیں گا. اندھا ہے تو کیا ہوگا, پڑھ نہیں سکتا؟ اندھے بھی پڑھ سکتے ہیں, یاد رکھیے, پڑھتے ہیں لکھتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہے ان کے لیے, ہم سوچتے کہاں ہیں اس طرف. لنگڑا ہے تو زندگی اور پڑا ہے, اس کو ایک باوقار زندگی چاہیے, اس کے لیے سسٹم بنائیے. ایک ایسی دکان جہاں جا کے وہ صرف بیٹھ جائے, اس کے بیٹھنا بھی کافی ہے, اٹھنا اور گھومنے کی ضرورت نہیں. ایک بندہ ہے جو کام کرتا ہے اس کے لیے وہ بھی کمائیں گا اور یہ بھی کمائے. سسٹم ہونے چاہیے میرے بھائی. مدد کرنا 2 روپے نکال کے مدد نہیں, حقیقی مدد ہے, اس کو روزی سے لگا دینا, سسٹم ہونا. اسی طرح جو ہے جو چھٹی چیز جو ہے جو اندھے لنگڑے اور لونوں کے بارے میں کہا, ان کے لیے جو جو کرنا ہے, پہلا کام ہمیں کرنا ہے ان کا احترام کرنا ہے, کام میں رعایت دینا, اپنے پاس کام پہ رکھیے, جاب پر کم کام لیجیے, بھاری ذمہ داری مت ڈالیے ان لوگوں کے اوپر, یہ کام کر سکتے ہیں کچھ کچھ بھاری ذمہ داری, ہر قسم کی مدد جو ان کو کر سکتے کیجیے, اچھی بات کیجیے ان سے, اور معذور کو ترجیح دیجیے کہ اگر ہو تو یہ سسٹم میں فرسٹ پریفرنس یہ ڈسیبل کو دیا جائے گا معذور کو. چھٹی چیز جہاں قرآن حدیث میں ابھارا ہے وہ یہ ہے, انسانوں کی عمومی خدمت کرنا, عام خدمت عامہ جس کو کہتے ہیں. عمومی خدمت میں کیا ہوں گا, جس کو کچھ جو ہے جو استطاعت ہو اپنی استطاعت کے مطابق کسی کے لیے کام کرے, جس کے پاس استطاعت نہیں ہے, چیریٹیبل ہاسپٹلس, سلائی مشین کے سینٹرز, غریب عورتوں کے جمع ہونے کے لیے یونینز جس کے اندر وہ آئیں گی, سی این جی کریں گی, یونین کا ایک نام ہوں گا, یونین جا کے چیزیں پروڈکٹ بیچیں گی لائیں گی, گورنمنٹ کی اسکیمس ہوتی ہیں, سبسڈیز ملتی ہے اس پر کہ یتیم آ رہے, مسکین آ رہے, بیوائیں آ رہی ہے, متعلقہ عورتیں آ رہی ہیں, وہاں جاب کر رہی, دن بھر سیری کر رہی ہے, کمپنی اس کو بیچ رہی ہے, پورے لوگ اس کے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں, سب کو اس کا پیسہ ملتا ہے. کہاں کیا جا رہا ہے ایسا, کوئی ہے کوئی سسٹم نظر آ رہا ہے ایسا؟ کوئی ایسا سسٹم ڈالے تو ہاں عجیب سسٹم لائے تم کچھ بھی کر رہے. کو بولے اگر بھائی زکات کا اگر تم پیسہ لو اور 1-2 لاکھ روپیہ اگر زکات کا آپ کا جمع ہو جائے اور سیونگ مشین کا ایک سینٹر ڈال دو جس میں 20-25 عورتیں آئیں گی, سیئیں گی, کپڑا بنے گا, آپ لے جا کر بیچو, آپ بھی کماؤ, ان کو بھی دو. زکات سے کوئی کمپنی بنتی کا سسٹم بنتا کا ایسا؟ یہ کوئی طریقہ ہے کیا اسلام؟ مالک بنا دو ان کو آپ 2 لاکھ کا, ڈال دو ان کے لیے ایک نظم, وہ اس کے مالک ہے, وہ کھائیں گے. نہیں, ہم کو تو 5-5 روپے دینے بڑا مزہ آتا نا, 5-5, 5-5, 5-5, کیونکہ 5-5 دیں گے تو 50-60 لوگ سلام کریں گے نا سال بھر. ایک ساتھ ایک کو دے دوں گا ایک سلائی مشین 5,000 کی تو سلام تھوڑی کریں گے, ایک اور بھاگ گیا لے کے تو پھر سلام بھی چلے گا, دعوتیں بھی چلے گی اس سے. ایک علاقے میرا جانا ہوا, وہاں زکات دینے کا عجیب نظم دیکھا میں نے. رمضان سے پہلے 5-5 کے سکوں کے لوگ تھیلے منگاتے, تھیلے کے تھیلے, اور زکات کہیں جاتے, معلوم کہ سکے میں ہاتھ ڈالتے, کوئی بھی آدمی آتا تھڑ تھڑ تھڑ اچھے کی چلو جتنے آئے اتنے بتاؤ گن لو جا کے, پھر وہ لیتا سکے گنتا بھی نہیں اس کو, ایک لمسم بھاؤ میں لا کے بولتا چل 200 میں ہی لے لو, اب سکے کتنے بھی ہوں گے سمجھ رہے آپ, پھر اس کو کیچ کرتا, پھر وہ سکے جو ہے پھر ادھر سے آتے, پھر ان کا تھیلا بھرا ہوا ہے سیٹ صاحب کا, 50,000 زکات دینا, 1 لاکھ سکوں میں دے رہے ہیں, مالک بنا رہے, بولے ہم سب مالک بنا رہے, مالک نہیں بنا رہے تم, نئے غلام تیار کر رہے ہو. یہ سسٹم ایک نظم میں جا کر ایک طاقت بننا چاہیے, طاقت بننا چاہیے, اور طاقت بن کر یہ لوگوں کی مدد کے لیے خود کفیل کر کے کھڑا کرنے کے لیے ایک نظم قائم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے چیریٹیبل ہاسپٹلس ہو سکتے ہیں, ریہیبلیشن سینٹرز ہو سکتے ہیں, ریلیف ورک ہو سکتے ہیں. آج چیریٹیبل ہاسپٹل کی کتنی سخت ضرورت ہے, صاف پانی کے نظم, بورنگس ہو سکتی ہے آپ کو جا سکتے ہیں. اسی طرح جو بیمار ہے ان کے لیے دیگر مددیں ہیں, ایمبولینس کی سروسز ہو سکتی ہے, بہت ساری چیزیں, یہ عام خدمت عامہ, اس کے لیے ہم کوشش کریں. ساتویں چیز جہاں قرآن حدیث نے ابھارا وہ یہ ہے, مظلوم کی مدد کرنا, اس کے طریقہ ہے کہ مظلوم پہ ظلم روکا جائے, ان کی مدد کی جائے, ان کو ریفیوج دیا جائے, ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. اگر یہ برباد کر دیے گئے گھر بار ان کے, ریہیبلیٹیشن کیا جائے, ریفیوج اگر وہاں سے نکلتے ظلم کے تحت دیا جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ کام فرد کے لیول پر نہیں ہوتا ہے, یہ کام ملک اور حکومت کے لیول پر ہوتا ہے. تو ملک اور حکومت بھی اس چیز کو سمجھے, مسلمان کی خدمت خلق کا جذبہ رکھے اور ریہیبلیٹیٹ کرے. آپ دیکھیے آج ریہیبلیٹیشن کا بھی ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے, اس لیے کہ ہم سب قومیت کے نام پر مرتے ہیں نا, امت کے نام پر نہیں مرتے ہیں، قومیت کے نام پر. اندازہ لگائیے کہ فلسطین ایک علاقہ ہے جس کے اطراف پورے مسلم ممالک ہیں، ادھر سے اردن ہے، ادھر سے جو ہے لبنان ہے، ادھر سے جو ہے مصر ہے، مصر ہے، پورے مسلم ممالک ہیں. لیکن آپ کو معلوم فلسطینی سب سے زیادہ ریفیوج کہاں لیے ہوئے دنیا کے اندر؟ برازیل کے اندر. سب سے زیادہ فلسطینیوں کو ریفیوج برازیل نے دیا ہوا ہے، 2 ملین فلسطینی برازیل میں رہتے ہیں. آس پاس کے ملک چھوڑ کے کہاں رہ رہے ہیں وہ؟ برازیل ان کو ریفیوج دے رہا ہے، جہاز جہاز بھر کے لے گئے انہوں نے اپنے پاس اور اپنے ملک میں انہیں رکھا، ان کو عزت زندگی دے رہے ہیں. اور برازیل کی فٹ بال ٹیم میں بہت سارے مسلمان ہیں، چونکہ وہاں اجازت نہیں ہے مسلم نام رکھنے کی تو کرسچن نیم سے آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آپ دیکھیں وہاں رہ رہے ہیں، کیوں نہیں یہ ملکوں نے ان کو سپورٹ کیا؟ انسانیت کے ناطے چھوڑی، نیشنلزم قومیت بھی چھوڑی، چلیے انسانیت ہونے کے ناطے کہ ایک انسان ہے، کسی قوم کا کسی مذہب کا ہوں گا، اگر وہ مجبور ہے تو ایک اس کا پڑوسی ملک زیادہ حقدار ہے وہاں رہے، یا اس کو سات سمندر پار جہازوں میں جو ہے ایکسپورٹ کر دیا جائے نکال کے، بھائی یہاں رہو مت، ادھر اپنے بند. نیشنلٹی کا مسئلہ ہے نا، میری قومیت مصری ہے، اس کی قومیت اردنی ہے، اس کی قومیت لبنانی ہے، اس کی قومیت عربی ہے، اس کی قومیت یمنی ہے، اس کی قومیت فلاں ہے. قومیت کے معاملے میں ہم لڑ رہے ہیں، ہم ہندوستانی ہیں اور یہ پاکستانی، قومیت کے نام پہ لڑ رہے ہیں. ریفیوج دیا جائے، ظلم ہو تو ظلم روکا جائے، مدد کی جائے، ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، ریفیوج دیا جائے انہیں. آج ادنا ریفیوج بھی نہیں دیا جاتا ہے ان کو، بارڈر پہ مر رہے ہیں، ادھر سے بھی مرتے اور ادھر سے مارے جاتے ہیں. ریفیوج دیا جائے. آٹھویں چیز اس طرح قرآن نے ابھارا ہے، وہ ہے مسافروں کے لیے سسٹم بنایا جائے. مسافروں کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ پینے کے پانی کا نظم، کھانے کا نظم، سرائے کا نظم، اور عمومی مدد کا جو ایک ٹریولر کو لگتا ہے یہ ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے پہلے زمانے میں سرائے ہوا کرتے تھے، سرائے ہوا کرتے، ہر مسجد کو ایک سرائے ہوتا تھا. آج بھی ایک مسجد اس کے نام سرائے کی مسجد سے مشہور ہے، سرائے ختم ہو گیا کہ مسجد آج ہی باقی ہے اورنگ آباد. وہ اس زمانے میں حکومت کی طرف سے سرائے ہوتے تھے مسجد سے اٹیچ، کوئی بھی انسان آ سکتا تھا جو غریب ہے سرائے میں رہے اور پھر چلا جائے. ایسے سرائےوں کا نظم محمد تغلق نے دلی سے لے کر اورنگ آباد تک پورے میں، جب اورنگ آباد کو انہوں نے دارالحکومت بنایا تھا، انڈیا کا کیپیٹل بنایا تھا، تو دلی سے لے کر اورنگ آباد تک سرائے بنائے تھے پورے، تاکہ لوگ جب شفٹ ہوں گے وہاں سے سرائے ہوں گے پورے. تو ایک سرائے کی مسجد بڑھ لین کے پاس ہمارے پاس ہی موجود ہے آج بھی، سرائے ہٹ گیا لیکن مسجد باقی. سمجھ رہے؟ تو نظم کیا جائے. اسی طرح جو نواں پوائنٹ جو ہے، قرض دار کا قرض ادا کرنے کے لیے کوئی سسٹم بنایا جائے، ایک سسٹم ہو کہ ہاں جینوئن قرض دار ہے، مجبور ہے اور واقع میں ضرورت مند ہے، زکات کے ذریعے، صدقات کے ذریعے ہم اس کے قرض ادا کریں گے. قرض کا سسٹم بنایا جائے ادا کرنے کا، جس میں کیا کیا ہم کام کریں گے؟ قرض ادا کرنے کا سسٹم، قرض معاف کرنے کا سسٹم بنائیں گے تاکہ لوگ اس کو معاف کر دیں، یا کوئی اسپانسرشپ لے لے کہ بھائی میں دے دوں گا اس کے بدلے، چلو میرے سے لے لو، پھر اس سے لیں گے نہیں تو اس کو معاف کر دیں گے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 280 میں، اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو تم اسے مہلت دو، اور اگر معاف کر دو تو یہ تو سب سے اچھی چیز ہے. سسٹم بنایا جائے، ادارے ہو جو قرض دار کے قرض کو چکائے. 10واں پوائنٹ جہاں قرآن نے ابھارا ہے وہ یہ، بیوہ کے ساتھ، بیوہ اور جو ہے مسکینوں کے ساتھ، بیوہ عورتوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا جائے. اس کے تعلق سے بہت ساری حدیث اور وہ ہے جو ہے آتی ہیں. پہلی چیز، ان کو گھر میں قیام کرنے کا اجازت دی جائے، ورنہ بیوہ عورت کو لوگ بولتے منو سے گھر سے نکال دیتے، ان کو اس گھر میں رکنے کا حق دیا جائے. دوسرا سسٹم بنایا جائے کہ ان کے نان و نفقے کی ذمہ داری قوم لے، کہ بھائی وہ آدمی نہیں سنبھال سکتا، پوری قوم مل کر ایک فنڈ بنائیں گی، ایک سسٹم ہوں گا، وہ بیواؤں کو وظیفہ دیتا رہے گا، یا ان کے لیے نوکری کا کچھ نہ کچھ سسٹم، گھر بیٹھے کمانے کا سسٹم کریں گا. اسی طرح تیسرا کام، ان کے نکاح کی انہیں آزادی دی جائے اگر دوسرا نکاح کرنا چاہے تو. بہت سی بار عورت بیوہ ہو جاتی، گھر والے بولتے اچھی نوکرانی مل گئی، زندگی بھر رکھو، دوسری شادی کا اسے حق دیجیے اس کو کرنے کا. اسی طرح جو ہے وراثت میں اس کا حصہ ہو تو سسٹم کے تحت اس کا حصہ دلایا جائے، نہ دے تو وہ جو ادارہ ہوں گا وہ لڑیں گا اس کی طرف سے کہ اس کا حق دیا جائے وراثت کے اندر. اسی طرح جو ہے 11واں کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے، متعلقہ عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اور ان کے ساتھ بھی سیم ہوئی سب کچھ چیزیں، دوسری شادی کا ان کو اختیار دینا چاہیے، گھر میں قیام کی ان کو اجازت دینا چاہیے والد نے، نہ ہو تو پھر حکومت کی طرف سے کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے، نان و نفقے کا ان کا انتظام کرنا چاہیے، ان کو بھی جو ہے جو کچھ قوم ہو سکتی ہے مدد ان کی کرنا چاہیے. 12ویں چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو انسانیت کا تعاون کرنا چاہیے کسی بھی اچھے کام میں، کسی بھی اچھے کام میں. اس لیے قرآن کا عام اصول ہے، تعاون البر والتقوى ولا تعاون الاثم والعدوان، مدد کرو ایک دوسرے کی اچھائی اور نیکی کام میں، اور مت مدد کرو ایک دوسرے کی معصیت اور گناہ کے کام میں، کسی بھی اچھے کام میں. اور یہ کام کسی نان مسلم آرگنائزیشن سے جڑ کر بھی ہو سکتا ہے، نیت خالص ہو، بس نیت خالص، یہ بہت امپورٹنٹ، ہر چیز میں عمل میں نیت. تو آپ کسی کے ساتھ بھی کی تو تعاون البر والتقوى. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے جو کہ الرحیق المکتوم میں آپ کو جو حدیث ملیں گے سیرتی کتاب میں، اس میں روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں کمیٹی کے ممبر تھے، جب آپ کی عمر 17-18 سال تھی، ایک کمیٹی کے ممبر تھے جس کا نام جو ہے حلف الفضول، اس کمیٹی کا نام تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ کمیٹی تھی جس کا نام جو ہے جو ہے سکھایا تھا اس کے بھی آپ ممبر تھے. دو کمیٹی سمجھ لیجیے, سکھایا کمیٹی اور ایک جو ہے حلف الفضول, ایک کمیٹی کے آپ ممبر تھے. حلف الفضول کیا کمیٹی تھی معلوم آپ کو؟ یہ کمیٹی کیا کرتی تھی؟ طے کرتی تھی کہ کوئی قبیلہ دوسرے پہ ظلم نہیں کرے گا. اگر کوئی قبیلہ دوسرے پہ ظلم کرتا ہے تو یہ کمیٹی جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ مل کر وہ قبیلے سے لڑائی کرتی تھی. یا تو پہلے امن قائم کرتی تھی, معاہدہ, دوسرا اگر زیادتی کرتا تو یہ کمیٹی ملتی تھی اور جنگ کرتی تھی تاکہ امن ہو جائے قائم. تو آپ اس کے ممبر تھے. ایک کمیٹی اور تھی سکھایا, جو پانی پلایا کرتی تھی حجات کو, آپ سے اس کے ممبر تھے. جب فتح مکہ ہوئی تو آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ اگر آج بھی وہ حلف الفضول جیسی کوئی کمیٹی بنے نا امن قائم کرنے والی, اور آج ہی بنے, تو میں اس کا ممبر بننا ابھی بھی پسند کروں گا. مطلب نبوت سے پہلے بھی تھا, ابھی پسند کروں گا ممبر بننا اس کا. اور حلف الفضول وہ کافروں کی بنائی ہوئی کمیٹی تھی, پورے مشرک تھے اس کے اندر. آج بھی کوئی کمیٹی ویسی بھی بنی تو امن کی میں اس میں شامل ہو سکتا ہوں, میں اس کا ممبر بن جاؤں گا. اس سے کیا دلیل مل رہی ہے ہم کو؟ سوشل سروسز کی اہمیت دیکھیے. آپ نبی, آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, آپ ایک اسٹیٹ کے لیڈر ہیں, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ممبر ضرور بنوں گا, کوئی کمیٹی اگر بن جائے تو اس میں ضرور شامل ہو جاؤں گا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ چند پوائنٹس ہیں. اس کے بعد جو ہے اللہ جو ہے اسلام نے خدمت خلق کی جو ہے کتنی اہمیت بتائی, انسانوں کے ساتھ نہیں. میں نے چونکہ نا خدمت خلق انسان, جانور اور ماحول تینوں کے ساتھ ہے, جانوروں کے ساتھ بھی خدمت خلق اس نے سلوک دیا. اور بخاری کی روایت, ایک شخص اسے پیاس لگی ہوئے کنویں میں اترا, اترنے کے بعد پانی پیا, پانی بہت نیچے تھا, اوپر آیا دیکھا کتا ہے زبان نکلی اور وہ مٹی کو چاٹ رہا ہے. وہ سمجھ گیا یہ میرے جیسا ہی پیاسا ہے, تو پیاس لگنے زبان باہر نکل جاتی. باہر اس لیے نکلتی کہ آدمی ماحول سے کچھ نمی جو ہوتی نا وہ لینے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب وہ اندر, تو کنواں بہت گہرا, پانی نیچے, نکالنے کو ڈول نہیں, وہ آدمی اترا. اب کوئی اس کو دیکھنے والا, خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے اس کتے کی خدمت ایک طرح سے. وہ اترتا ہے, اس نے اپنا جوتا اتارا, چونکہ اب وہ چڑھنا بھی تو ہے نا واپس, جوتا اتار کے پانی بھر کے منہ میں اس نے جوتا لیا اور اوپر چڑھا کنویں میں اور نکال کے اس کتے کو پانی پلا دیا. اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی, سارے گناہ معاف کر دی, کتے کے ساتھ اس نے سلوک. اندازہ لگائیے اس نے سلوک بہت اہم سے جانوروں کے ساتھ. ہم بہت بے دردی سے کچھ جانوروں کو مارتے ہیں, خاص طور سے کتا اور دوسرا جو ہے سور جو ہوتا ہے, بس مل جائے تو مسلمان کو, وہ نجس ہے, اس کا بیچنا کھانا حرام ہے, لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے میرے بھائی, مار نہیں سکتے آپ اس کو بے وجہ, مار نہیں سکتے. بہت بہت عجیب بات ہے, ظلم میں کاؤنٹ ہوں گا. دوسری بات آپ فرماتے ہیں بخاری کی حدیث, ایک عورت جو فاحشہ تھی, بری عورت تھی, برے کام کرتی تھی, لیکن اس نے جو ہے ایک کتے, پیاسے کتے کو پانی پلا, اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. ایک اور حدیث آتا ہے, ایک عورت نے ایک بلی کو بند کر دیا, نہ اسے خود کھانے کچھ دیا, نہ ہی چھوڑا کہ وہ جا کے اللہ نے جو دی ہے کیڑے مکوڑے کھائے, وہ مر گئی, اللہ نے اسے جہنم رسید کر دیا. جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک, سمجھ رہے آپ بات؟ ابھی تو چیریٹیبل ہاسپٹل کا مسئلہ ہے تو میں ویٹرنری ہاسپٹل کی بات کر ہی نہیں سکتا ہوں. یہاں انسانوں کے لیے ضرورتیں ہیں تو جانوروں کی بات کیا کریں گے, ان کے حقوق کی اہمیت ہونا چاہیے, یاد رکھیے ہونا چاہیے. اسلامی مملکت جہاں بھی ہوتی ہے آپ دیکھیے جانوروں کے بھی پورے حق, اور ان کے بھی ہاسپٹلس ویسے ہوتے جیسے انسانوں کے ہوتے, اتنا ہی ان کا کیئر ٹیک کیا جاتا ہے. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ سعودی عرب گئے ہوں گے تو جانور جو آتے ہیں, جو لوگ باہر سے یوروپین امریکن, ان کے پیٹ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, بلیاں کتے ساتھ لاتے ہی ہو, پیٹ بہت ان کے لیے بالکل ان کے بچے جیسے ہوتے ہیں. تو وہاں ہاسپٹلس ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے فری علاج ہوتا ہے, آپ کی بکریاں ہو, آپ کے کتے ہو, آپ کی بلیاں. ویسے عموم اعتبار سے کتا نہیں پال سکتے, لیکن کچھ خصوصی لوگ جو ہے رعایت ہوتی ہے, جو گھر سے باہر نہ نکالے ساری زندگی, تو ان کو دیا جاتا ہے اجازت, صرف پلین میں سے آتا ہے, اندر گیا, اندر سے نکلا, پلین گھر جاتا ہے. ان کے لیے سسٹم ہوتا ہے, اس لیے کہ حکومت ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے روز قیامت کی, کیوں تم نے نظم نہیں کیا جانوروں کے لیے, چونکہ انسانیت نہیں کر پاتی نا بہت سی بار, ہونا چاہیے. بہرحال ابھی تو چیریٹیبل ہاسپٹل کی بات ہی ہو جائے اور اگر کچھ طے ہو جائے تو الگ بات ہے, دیکھا جائیں گے جب یہ حق ادا ہو جائے تو جانوروں کی حق کی باری آئیں گی. لیکن اسلام اس لیے بھی اچھا سلوک کا حکم دیتا ہے. اور ہمارے اسلاف نے کیا کیا عمل نہیں کیے, بس چند واقعہ سنوں گا, وقت نہیں ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابوبکر صدیق رات میں اٹھتے ہیں جبکہ آپ خلیفہ تھے اور کہیں جا کر آتے ہیں. میں نے سوچا کہ میں اب دیکھتا ہوں ابوبکر کیا کرتے ہیں. صحابہ ہے جو بہت حریص تھے نیکیوں میں, دنیا کے لیے نہیں کیا, ابوبکر جا کے کیا کما رہے, کیا کرتے, چونکہ ابوبکر اگر رات کو جاتے تو کچھ نہ کچھ نیکی ہی کرتے ہوں گے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ پیچھا کیا ایک بار جب آپ خلیفہ تھے, جب پیچھا کر کے گئے تو دیکھا کہ ابوبکر ایک گھر میں جاتے, تو ہاں ایک گھر میں جا رہے اور وہاں سے ایک عورت کی بھی آواز آ رہی, کہا یہ کیا ماجرا ہے, ابوبکر گھر میں جاتے ہیں. ابوبکر صدیق نکل گئے, چلے گئے گھر میں جا کے. پھر عمر ابن خطاب اندر گھسے, اندر گھس کے گئے, جب دیکھا تو ایک نابینا بوڑھی عورت, بہت بوڑھی, اتنی بوڑھی کہ وہ جھولے میں ہے, چل پھر نہیں سکتی کچھ, اس کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے. جا کر پوچھا کہ یہ شخص کون تھا جو آیا تھا تمہارے پاس اور کیا کرتا ہے یہاں آ کر, تو کہا پتا نہیں کون ہے لیکن بڑا اچھا آدمی, جو بھی ہے آ کر روز میرا پیشاب پیخانہ صاف کرتا ہے, مجھے کھلاتا ہے اور چلا جاتا ہے ڈیلی. کون کر رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق خلیفہ وقت ہے، رات میں اٹھ کر خاموشی میں خدمت خلق کر رہے ہیں، جا کر ایک عورت کو جو بوڑھی آپ کی سلطنت میں کھا پی نہیں سکتی، چل پھر نہیں سکتی، اس کو جو پیشاب پیخانے کا بھی سدھ نہیں، اس کو آ کے صاف کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے اور چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن آتے ہیں، چونکہ دن بھر ظاہر سے ٹائم نہیں ہوتا، پھر یہی عمل کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ خدمت خلق، اگر ہمارے پاس کوئی پاگل آ جائے اور الٹا پکڑے تو ارے یار کیا گندا پاگل ہے، اندازہ لگے کہ پیشاب اور پیخانہ صاف کرتے ہیں عورت کے جا کے جو نابینا ہے۔ یہ ہوتی ہے خدمت خلق۔ یا اسلاف کے واقعات ہیں، اب یہ کوئی میں آج کے قصے نہیں، یہ صحابہ نے کیا، یہ کوئی نئی بات نہیں بتا رہا میں۔ خدمت خلق انسانی، یہ ہمارے دین کا ایسا اٹوٹ حصہ ہے کہ اس کے بغیر تو مسلمان کا ایک اچھا مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آئیے دوسرا واقعہ سنیں، خود عمر ابن خطاب کا آتا ہے۔ ان کے تعلق سے عبد الرحمان ابن عوف فرماتے کہ عمر بھی روز رات جایا کرتے، شاید ابو بکر صدیق کو دیکھا تھا، یہ بھی اسی نقش قدم پر تھے۔ میں نے ایک بار دیکھا کہ عمر جو ہے رات میں نکلتے ہوئے گھر میں جاتے، میں بھی ایک بار گھر میں گیا تو جا کر دیکھا کہ یہ بھی ایک بوڑھی عورت کی خدمت کرتے تھے، اس کا پیشاب پیخانہ اٹھاتے تھے، اسے روز کھانا کھلا کر جایا کرتا، پتہ نہیں وہی بوڑھی ہے کسی اور کو آپ کرتے تھے، جو ابو بکر جس کی کرتے تھے کون تھے اللہ، لیکن وہ بھی کرتے تھے، مطلب آپ بھی قدم بے قدم تھے اپنے سے پہلے خلیفہ کے۔ جب ابو بکر کر سکتے تو عمر کیوں پیچھے رہیں گے، اور عمر تو کسی کام میں ابو بکر سے پیچھے رہنا ہی نہیں تھے، ہر اس میں وہ جو ہے آگے بڑھنا چاہتے تھے ابو بکر صدیق سے، چونکہ ظاہر سی بات ایک لیول کے لوگ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں نا، اور نیکی میں ایک جیسے لوگ تھے۔ بہرحال آپ دیکھیے کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ شام میں نکلے، مدینے کے دروازے بند تھے، مدینہ دارالحکومت تھا، اسٹیٹ کی حفاظت بہت ضروری تھی، کیپیٹل سٹی ہے، دروازے بند ہیں، باہر نکلتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ایک خیمہ لگا ہے اور بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے، اور بچے بلبلا رہے ہیں، اور وہ ایک شخص ایک عورت کے ساتھ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دروازے بند کر دیے گئے مدینے کی، کیسے ایسا کیسا ہوا، کام تھا کہ عمر کا کہ یہاں کسی کو کھڑا کرتے یا رکھتے، ہم دروازے میں داخل ہوتے۔ عمر ابن خطاب نے جو ہی سنا، اب چونکہ ظاہر سی بات ہے ہو سکتا آرمی کی کمی ہوں گی، فوج کی جو بھی ریزن ہوں گے، جو ہی سنا بھاگے، آپ کے غلام اسلم بھی پیچھے بھاگے۔ جب بھاگے اور جا کے جو بیت المال میں گھسے، وہاں کچھ اناج رکھا ہوا تھا، آٹا تھا، اور ساتھ میں کچھ گوشت تھا سکھا ہوا رکھا ہوا، فوراً لیا اور تھیلا لے کے پیٹ پہ ڈال لیا۔ اسلم نے کہا کہ امیر مومنین میں ڈال لیتا ہوں، میں لے کے چلتا ہوں، تو کیا قیامت دن تو میرا بوجھ اٹھائیں گا؟ تو کہا نہیں، تو کہا پھر لے جانے دے، خاموش چل میرے پیچھے۔ تھیلا اٹھا کر لے گئے، لے جانے کے بعد اس تھیلے کو نیچے رکھا، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، عمر رہے کھانا بنایا، کھانا بنا کے ان بچوں کو کھلایا، اس آدمی کو دیا۔ وہ آدمی نے کہا یقیناً عمر اس لائق نہیں کہ خلیفہ بنے، تم اس لائق ہو کہ تم خلیفہ بنو۔ مطلب آخر تک اظہار نہیں کیا کہ میں امیر المومنین عمر ابن خطاب ہوں، کہا کہ تم اس لائق ہو کہ تم خلیفہ بنو، عمر اس لائق نہیں کہ وہ خلیفہ بنے۔ مطلب خلیفہ کا یہ کام ہے کہ اپنی رعایا کا دھیان دے، تم اس لائق ہو، اور وہ عمر ہی تھے جو اس کی خدمت کرے، وہی خلیفہ تھے۔ اندازہ لگائی کیسی خدمت خلق ہے یہ، کیسے عجیب واقعات ہیں نہیں، ہم جس خدمت خلق کو سمجھ رہے کوئی تو دور کی کوڑی ہے، پتا نہیں کر لیے تو ٹھیک چلتا رہی، یہ تو دیکھیے ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا صحابہ کو نہیں مانتے، حضرت عمر کو نہیں مانتے، یہ عمر کے واقعات ہیں۔ ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ کرتے تھے عمر راتوں میں، یہ نہیں کہ پیٹ بھر کر کھایا اور سو گیا، لوگوں کا گھوم رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پریشان ہیں بھوکوں کے لیے، یہ عمر۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوتا ہے، عمر ابن خطاب جو ہے رات میں سفر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، ایک یہودی باہر آتا ہے مدینے کی، دروازے بند ہو جاتے ہیں مدینے کے، وہ یہودی باہر آتا ہے، اور جب عمر ابن خطاب وہاں جاتے ہیں تو بہت چیخنے چلانے کی آواز آتے ہیں، وہ جا کر اس یہودی سے پوچھتے کیا بات ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ میں لیٹ ہو گیا آنے میں، مدینے کے دروازے میرے آنے سے پہلے بند ہو گئے، میری بیوی حاملہ ہے، وہ حمل کے درد سے چلا رہی ہے، وہ پریگنینٹ ہے، اس کے لیبر پین ہے۔ عمر ابن خطاب نے جو ہی لفظ سنا فوراً دوڑ پڑے، اپنے گھر گیا، اپنے بیوی کو اٹھایا، اٹھا کر لے کے آئے، اس کو خیمے میں بھیجا، آپ کی بیوی نے اس عورت کی زچگی کی، اس کی اولاد کی پیدائش میں مدد کی۔ جب اولاد پیدا ہو گئی، وہ یہودی بازو بیٹھا عمر ابن خطاب کے، عمر ابن خطاب کو بتایا یہودی ہے لیکن ذمی ہے نا، ذمی ہے نا، ٹیکس پے کرتا ہے نا اسلامی حکومت میں، تو اس کا حق ہے۔ تو بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد پیدا ہونے کے بعد بیوی اندر سے آواز دیتی ہے، مبارک ہو امیر المومنین، آپ کے ساتھی کو لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی کے پیروں کے نیچے زمین کھسک جاتی کہ امیر المومنین میرے بازو عمر ابن خطاب، اس زمانے میں جس زمانے کے شاہان اور بادشاہ کسی غریب کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور اس کی بیوی آ کر میری بیوی کی اولاد پیدائش کر رہی ہے، کتنی تعجب کی بات ہے، امیزنگ سچویشن ہے نا، یہ معمولی لوگ نہیں تھے، اس لیے تو دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ دنیا کے سب سے جانے مانے مشہور اور طاقتور انسانوں میں عمر ابن خطاب کا شمار 50ویں نمبر پہ ہوتا ہے، یہ دنیا کے رینکنگ کے حساب سے، ہمارے رینکنگ کے حساب سے تو ہمارے لیے بہت اونچا مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ابو بکر، اور اس کے بعد عمر ہے ہمارے، لیکن دنیا کے حساب سے اللہ کے سب سے پہلے، دنیا کے حساب سے بھی، اور عمر ابن خطاب 50ویں ہے، تو دنیا پہ بھی ان لوگوں کی چھاپ ہے، معمولی لوگ نہیں ہیں۔ لیکن ان کی جذبے، ان کی خدمتیں ایسی، اتنے اخلاص کے ساتھ جس کو انتہا نہیں. ایک اور روایت آتی ہے اسی قسم کی کہ ایک یہودی آتا ہے، اس کی اولاد پیدائش کا وقت ہوتا ہے، اس کی بیوی کو وہ حمل کے در سے چلاتی ہے، امیر المومن اپنے بیوی کو لاتے ہیں، وہاں بٹھاتے ہیں، اولاد پیدا ہوتی ہے، بچہ اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، میاں بیوی نکلتے ہیں، عمر ابن خطاب اور آپ کی بھی چلے جاتے ہیں. وہ جو آدمی جو ہے بہت برا بھلا کہتا ہے کہ عمر ایسا ہے، عمر ویسا ہے، عمر نے یہودیوں کے ساتھ یہ کیا، عمر نے فلاں کیا، عمر یہ ہے، عمر ابن خطاب سب سنتے ہیں، اس لیے کیا برداشت کرنا ہے، مدینہ کے دروازے بند ہیں اور کہیں نہ کہیں امیر کی غلطی ہے اس کے اندر، سب برداشت کرتے ہیں. دوسرے دن چونکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ دیا جاتا تھا، وہ آدمی گیا امیر المومنین کے پاس کہ میرے لڑکے کے لیے، جب گیا اور دیکھا کہ عمر ابن خطاب بیٹھے تو بھاگنے لگا وہاں سے نکل کے، کہ اب تو گلا ہی مارنے والے عمر، کتنا برا بلا کل کہہ دیا بیٹھے بیٹھے. اندازہ لگائیے آپ کے پاس ایک ملک کا پرائم منسٹر بیٹھا ہو اور آپ اس کو گالیاں دے رہے اور کوس رہے کہ کچھ نہیں کی انہوں نے، ان کی حکومت نے فلاں نہیں کی، وہ تو پورا ہی دیوالیہ نکال دیں گا میرا. عمر نے بلایا اور کہا اس کا وظیفہ باندھو، اس کے بچے کو بھیجو اس کو. دیکھیے آپ انداز، خدمت خلق نہیں تو کیا ہے یار، یہ کیا ہے کسی کی اولاد کی پیدائش میں کسی اس عمر کی بیوی جس کے ماتحت 2 لاکھ مربع میل 2 لاکھ اسکوائر مائل جو ہے حکومت کا، عمر اکیلا مالک، اکیلا مالک عمر، اندازہ لگائی، اور اس کی خدمت کا یہ حال ہے. کتنی بڑی سلطنت ہے، 2 لاکھ مربع میل بولتے 3.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہوتا ہے، میرے تو 20-30 کے پلاٹ ہے، میں پوچھوں 3.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی زمین کا مالک ہے عمر، اور وہ خدمت کرتا ہے لوگوں کی، اپنے پیٹ پر اناج ڈال کے لوگوں کو دیتا ہے. کیا یہ ہمارے اسلاف کے واقعات خدمت خلق کے لیے ہمارے دل میں جذبات نہیں پیدا کرتے ہیں؟ کیا ابھی بھی خدمت خلق کو ہم ایک بہت دور کی کوڑی سمجھیں گے؟ نہیں، ہم نہیں کر سکتے. یہ بے انتہا ضروری چیز یاد رکھیے، ہمیں ہر کسی کے ساتھ جو خدمت خلق کرنا ہے. عمر ابن خطاب، اس کے بعد جو عثمان ابن عفان، علی بن ابی طالب اور دیگر اسلاف کے واقعات بھرے پڑے، اتنا وقت نہیں کہ میں یہ رکھوں. آج ہمیں ضرورت ہے کہ انسانیت کی حقیقی خدمت ہم ہی کر سکتے ہیں، ہم ہی کر سکتے ہیں، ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے اور انسانیت کی جو خدمت، اب یہ اب کون کیا کر رہا ہم کو نہیں دیکھنا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں وہ سوچنا ختم. نہیں اب ان سب ملیں گے محلے میں، سب چھوڑ دیجیے، مجھے کیا کرنا ہے، میرے پلانس یہ ہے کل سے، ایک مسکین کو تلاش کرنا ہے، کہاں رہتا ہے بےچارا ڈھونڈنا ہے، اس کے کھانے کے اندر کچھ تو بھی کرنا ہے. ایک آدھ عورت تو ہوں گی یار مجبور، مسکین بوڑھا آدمی امر کہیں تو بھی بیمار، جو ہاسپٹل میں کوئی نہیں ہے، میں جا کر اس کی خدمت کرنے کا سسٹم شروع کر دوں گا. کوئی نہ کوئی ایسی چیز تلاش کرنا ہے جس سے میں بھوکوں کھانا کھلانے کے نظر باندھوں. کوئی یتیم ہے تو میں اس کی کفالت، جان پہچان، اس کی کوئی کاغذی کاروائی ہے، اس کے والد کے کچھ انتقال کی، سب میں کرنا شروع کر دوں گا. مجھے اپنی نیکی کرنا ہے. جب ایسے لوگ نیکیاں شروع ہو جائیں گے تو خود بخود نظم بن جائیں گے. نظم بنانے کے چکر میں نیکیاں مت چھوڑیے، سسٹم بنیں گے، جانے دیجیے، ابھی کام شروع کرنا ہے ہم. اور یہ بے انتہا ضروری یاد رکھیے کہ ہم ان کاموں سے جو ہے لگ جائے اور خدمت خلق کے اس عظیم جذبے کو اپنے دلوں میں جگائے، اور جو ہے نہ صرف مسلمانوں کو، ساری انسانیت کو بہرحال اس کی ضرورت ہے. اور میں آخر میں بہرحال اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا. خدمت خلق کا یہ عنوان میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی تاکہ ایک جذبہ ہے ہم میں اور ہم خدمت خلق کے ایک جذبے کے ساتھ اٹھے اور دین کے لیے کام کریں اور انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ خدمت کرے تاکہ یہ آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے جو ہے دین اسلام پہ چلنا آسان کریں، ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں کتاب و سنت کے مطابق جینا جو ہمارے لیے آسان کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھیں، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم شیخ، میرا نام دانش خان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کا ایک حکم ہے کہ اچھائی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو، تو یہ بھی خدمت خلق میں ہوا، تو ہم کسی کو اگر کوئی برائی سے روکے تو وہ یہ بولتے کہ آپ عالم ہیں کیا؟ اور جہاں تک میرے علم میں ہے کہ حضرت عمر کا ایک قول ہے کہ اگر تجھ کو قرآن کی ایک آیت یاد ہو، تو اس پر عمل کرتا ہو، تو اس کو سمجھتا ہو، تو تجھ پر فرض ہے کہ تو دوسروں تک پہنچائے، تو اس پر کیا روشنی ہے؟ اور ہمارے والد صاحب کا ایک مشورہ ہے آپ کے لیے کہ آئی آر سی کے بینر تلے ایک تعامل مسکین جیسا کچھ آپ کیجئے کہ کسی کے روزے اگر کچھ چھوٹ گئے ہوں یا انہوں نے توڑ دیا ہو جان بوجھ کر، یا کچھ گناہ ہوئے ہو جس میں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، تو آپ لوگوں سے، لوگ وہاں پر آپ کے پاس پیسہ جمع کرائے اور آپ یہ سینٹر ایسا کچھ چلائے. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب انہیں اچھائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں تو پوچھتے عالم ہیں کیا. دیکھیے ویسے انسان جو ہے مکمل طور سے پورے دین کا عالم تو ہو نہیں سکتا ہے، ایک انسان کو جتنا علم ہے وہ اتنی بات کو پہنچا سکتا ہے۔ اب ایک افسوس کی بات کیا ہے معلوم آپ کو، میں اس پورے کیس میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا آپ کو عالم ہے کیا، وہی سب سے بڑے جہل کو اپنے اندر کھڑے کرتے اور بولتے رہتا، ان کے اندر کھڑے رہ کر کہیں بھی جاتے کھڑے کر دیتے اور بولتے رہتا، وہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ عالم ہے کیا، لیکن جب کوئی بات آپ کریں گے تو بس آپ عالم ہیں کہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے، سمجھے بات کو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ان کا عمل خود اس چیز پر نہیں جس چیز کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ عالم ہیں کیا بولنے سے پہلے، اس لیے کہ کیا وہ ہر جگہ عالم کو ہی کھڑے کرتے اپنے سامنے بات کرنے کے لیے جب وہ بات سنتے ہیں کسی کی، تو نہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال اس سے پتہ چلا اگر کسی شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اس بات کو رکھ سکتا ہے، چونکہ ان کا عمل خود اس کی دلیل ہے کہ لوگوں کو کھڑا کر دیتے اور لوگ کھڑے رہ کر بولنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو خود بھی علم نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں جتنا ہے اتنا کہنا۔ تو ویسے ساری انسانیت کو حق ہے کہ اگر انسان کو علم ہے کسی چیز کا تو وہ علم دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، چاہے وہ اچھائی کا حکم دینے میں ہو، برائی سے روکنے میں ہو۔ تو بہرحال اس کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ ہاں ظاہر سی بات ہے کچھ مسئلے مسائل پیچیدگیاں اور ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ظاہر سی بات ہے عوام نہیں سمجھ پائیں گی، یا اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہے، اس میں ایک بہت زیادہ علم کی سوچ سمجھ کے ہوتے ہیں، وہ فتوے دینے کے لیے ہوتا ہے، علماء کی یقیناً ہم کو ضرورت ہے، ان کی اپنی اہمیت ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ بھی کہے کہ بھائی تم بڑے نماز کو چلو تم عالم ہے کیا، تم نے بڑے زکات دو تو تم عالم ہے کیا، تم بڑے حج کو جاؤ تم عالم ہے کیا، یہ تو کوئی بھی بولیں گے ارے مذاق کی بات ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے یہ باتیں، ظاہر سی بات ہے پیچیدہ معاملات الگ بات ہے۔ اور جب کوئی آدمی قرآن حدیث کا حوالہ دے رہا ہے، چاہے پڑھ کے دے رہا ہو چاہے ذہنیت سے دے رہا ہو حافظ سے، بات تو ایک ہی ہے، بات بتا رہا ہے چاہے اس کے حافظے میں ہو چاہے وہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگر وہ بات کتاب و سنت سے ہے تو ماننے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر چاہے کوئی آدمی علامہ بولے اپنے آپ کو لیکن اسے علم ہی کتاب و سنت کا، تو پھر اس کی بات بہرحال مانی نہیں جائیں گی یا سنی نہیں جائیں گی۔ کچھ سوالات بہرحال آئے ہیں، کچھ ملتے جلتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ایک ساتھ ہی میں کچھ سوالات کو جو ہے اس میں سے لے لوں۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ کچھ جماعتیں اور تنظیمیں خدمت خلق کرتی ہیں، فرائض کو بھی اتنی اہمیت نہیں دیتی ہے جتنا خدمت خلق کو وہ اہمیت دیتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات اور عمل کو نہیں بدلتے، اور نماز روزے زکوٰۃ کے بارے میں جب کہا جاتا ہے تو اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور جو ہے مسلمانوں کی پریشانیوں کو وجہ بتاتے ہیں کہ روزے نماز کی بات مت کرو اس لیے کہ مسلمان فلاں فلاں جگہ پریشان ہیں، تو لہٰذا آپ یہاں نماز کی بات کیا کرے روزے کی بات کیا کرے، وہاں مسلمان اتنے پریشان ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں ان کا کیا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص ہو، کوئی جماعت کو تنظیم ہم کسی بھی الزام نہیں لگاتے، ایسا کوئی بھی شخص ہو جو خدمت خلق کی بات کرے اور فرائض ادا نہ کرتا ہے، اس میں مضبوط نہ ہو، تو پھر خدمت خلق کے لیے فرائض کمپلسری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نفل عمل کو تب تک قبول نہیں کرتا جب تک یہ بندہ فرائض مکمل نہیں کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی جس عمل سے ہوتی ہے بندے سے وہ فرائض کا کرنا ہے، فرائض کے کرنے کے بعد جب وہ نفل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو لہٰذا فرائض کے بعد تمام چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ وہ فرائض کو بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں جتنی خدمت خلق کو دیتے ہیں، اور جب نماز روزے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کی وہاں حالات ایسے تم کیا نماز کی باتیں کر رہے ہیں، مسلمان کی یہاں حالات ایسے تم کیا زکوٰۃ کے بارے میں مسائل ڈسکس کرتے ہیں، مسلمان کی حالات وہاں ویسے تم یہ کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے میں یہ کہوں گا نماز روزہ زکوٰۃ حج توحید جو پانچ چیزیں اس پہ اسلام جس کے ستون ہیں میرے بھائی، یہ بیسس ہے، بنیاد ہے، تمام تر چیزیں اسی پر انحصار ہے، اس کے بعد ہی اللہ کی نصرت آئیں گی، اللہ کی مدد آئیں گی، اللہ ہمیں فتح نصیب کریں گا، تمام چیزیں یاد رکھی توحید۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے ایسا اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نماز کے بارے میں ڈسکس مت کرو، روزہ مت، زکات یہ تو الگ چیزیں مسلمانوں کی یہاں الگ حالات ہیں، تو صالح جو ہے فوزان علامہ صالح الفوزان سے ایک مرتبہ سوال ہوا تھا کہ شیخ آپ ہمیشہ جب دنیا مسلمان اتنے بیمار بے قز بے سہارا مظلوم حکومتیں ستا رہی ہے اور آپ ہمیشہ توحید اور رسالت آخرت نماز روزے اور اس کی باتیں کرتے ہیں، کچھ اسے ہٹ کر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، کہا تھا اسی کو چھوڑنے کا تو کبھی کبھار نتیجہ ہوتا ہے جو حالات ہم پر آتے ہیں، اور آپ کہہ رہے کہ توحید نماز کے بارے میں بات میں نہ کروں، بہت اچھی بات کہی تھی۔ تو ایسا ہوتا ہے خدمت خلق کے نام پہ لوگ کبھی کبھار فرائض کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنا خدمت خلق۔ ایسا مثال کے طور پہ مسجد کے اندر لوگ آ رہے ہیں گاڑیوں کو پارک کرنے کا معاملہ ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ اللہ رحم کرے وہ نماز ہی نہیں پڑھتے خالی پارکنگ کرتے رہتے پورا ٹائم، خدمت خلق تو پھر کہیں کا ثواب پارکنگ میں آپ کو رہنے کا، اس لیے کہ اصل تو فرائض ہے پہلے، فرائض کے بعد تمام چیزیں۔ تو لہٰذا جس نے بھی آپ سے ایسا کہا ان کو اس کا علم نہیں ہوگا، فرائض کے بعد خدمت خلق، فرائض کے بعد نوافل، فرائض کے بعد سب کچھ ہے۔ ظاہر سے اگر آپ فرض کی بات کریں، ہاں ان کا فرض اگر مکمل ہے، وہ کہہ رہے نماز میں جانتا ہوں پورا روزہ سب جانتا ہوں اب، تو بہرحال پھر وہ صحیح کہہ رہے، وہ آپ کو کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ آپ اپڈیٹ کر لیجیے مجھے یہ سب چیز کا اپڈیٹ ہے، لیکن اگر وہ آپ کا ماننا ہے کہ وہ خود عمل نہیں کرے سکتے، اپنی زندگی اور اعمال نہیں بدلتے لیکن خدمت خلق کی بات کرتے، تو میں کہوں گا پھر کہیں نہ کہیں کمزوری عقیدے اور ایمان میں فرائض کا اہتمام کے ساتھ ہی پھر اللہ رب العزت نوافل کو قبول کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فیض بھائی، ہمارا نام محمد احمد الورا خان ہے، ہم بی میکینیکل ہیں. ہمارا سوال اپنے ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کر ہے، آپ دینا چاہیں تو دیجیے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. سوال اس طرح ہے کہ چونکہ یہاں پر بہت بڑا مجمع موجود ہے اور ماشاءاللہ بہت سے لوگ اس کو براہ راست دیکھ رہے ہیں، اس لیے سوال کر رہے ہیں کہ عید کے تعلق سے، عید کی جو رات ہوتی ہے، اس تعلق سے اس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے آسمان پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگوں کی مغفرت اس پورے مہینے میں کی گئی تھی اتنے لوگوں کی مغفرت اس روز کی جاتی ہے، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے بھائی نے ایک سوال، جو چاند رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ جتنے مغفرت پورے مہینہ ہوتی ہے اتنے صرف ایک دن میں اللہ کرتا ہے یہ رات کو. تو بہرحال لیلۃ الجائزہ اور جو نام دیا جا رہا ہے یہ خود سنت سے ثابت نہیں ہے، اور ایسی اس رات کی کوئی فضیلت سنت سے ثابت نہیں ہے. سب سے افضل مہینہ اور شب قدر چلے گئی، اور آپ بول رہے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ کی اہمیت زیادہ ہے. سب سے افضل مہینہ ختم، رمضان ختم ہو جاتا ہے چاند دکھنے پر، اور رات چلے گی قدر، اور آپ بول رہے ہیں لیلۃ الجائزہ اس سے افضل ہے. لیلۃ الجائزہ کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں، یاد رکھیے. لیکن پتہ نہیں کیوں لوگوں کو لیلۃ الجائزہ، اس میں جاگنے کا 21, 23, 25, 27, 29 کو جاگنے کے لیے اتنا جوش نہیں دلایا جا رہا لیلۃ الجائزہ جاگیا. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہوں گی کہ جو اصل تھا وہ چلا گیا، اور اس کے بعد آپ ایک ایسی چیز کے لیے ابھار رہے ہیں جس کی ثبوت اور دلیل نہیں ملتی صحیح حدیث سے. تو بہرحال اس معاملے میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. کسی نے ایک جو ہے سوال کیا کہ خدمت خلق اکیلے کرنا بہتر ہے یا کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑ کر؟ میں اس معاملے میں کہوں گا خدمت خلق آپ اکیلے اگر کر سکتے تو اکیلے کیجئے، کوئی تنظیم ہے تو مل کر کرنا تو اور اچھا، اس لیے کہ اجتماعیت میں برکت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ڈیپینڈ ہے، اگر کوئی آرگنائزیشن ہے تو اس کے ساتھ مل کے کیجئے، آپ کو لگتا ہے انفرادی آپ کر سکتے تو آپ کیجئے. لیکن جہاں تک ایکسپیرینس بتاتا ہے اجتماعیت میں کرنے کے فوائد زیادہ ہے بنسبت انفرادیت میں کرنے سے. جی السلام علیکم. ویسے بھی میرا سوال ہے کہ میں جا رہا تھا تو وہاں پہ غیر مسلم ہے، کوئی عبادت گاہ ہے بہت ساری جو ان کو معلوم نہیں رہتی، تو وہ آتے ہیں ضعیف ہو بوڑھے ایسے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ عبادت گاہ کا ہے، تو یہ بتانا صحیح ہے یا گناہ؟ بہرحال میں چاہوں گا کہ عنوان پہ سوال ہو تو زیادہ اچھا ہے. بھائی کا سوال خالی مختصر دیتا ہوں، کیا عبادت گاہ کوئی پوچھے کہ فلاں عبادت گاہ جو کہ غیر مسلم کی ہے اس کا راستہ بتانا کیسا ہے؟ تو دیکھیے آپ یہ کیوں سوچ رہے کہ عبادت کے لیے آ رہا ہے، آپ سمجھیے کہ وہ راستہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے یا وہ راستہ تلاش کر رہا ہے. سمجھ رہے آپ، وہ راستہ تلاش کرنے کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ بتا دیجیے اس نیت سے کہ وہ راستے کے لیے پوچھ رہا ہے، پتے کے لیے آپ بتا دیجیے. آپ کیوں سوچ رہے کہ وہ وہاں جا کے کیا کریں گا یا وہ شرک کے لیے جا رہا ہوں گا، آپ بتا دیجیے. ہو سکتا ہے ایڈریس ہوں، ایسا کوئی پوچھ رہا مسجد کہاں ہے، آپ بولتے ہیں وہاں مسجد ہے، تاکہ وہ ایڈریس کسی نے بتایا مسجد کے پڑوس میں آزو بازو، تو آپ اس نیت سے بہرحال اس کو بتا سکتے ہیں. کسی شخص نے ایک سوال کیا، جو شخص فارما کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو ان کمپنی سے جو سیمپل آتے ہیں جو کہ وہ سیمپل ڈاکٹروں کو دینے کے لیے ہوتے ہیں، اس سیمپل کو گھر لا کر دوسرے لوگوں کو، مطلب جو ضرورت مند ہیں ان کو دینا بھی کیا خدمت خلق میں شامل ہوں گا؟ تو یاد رکھیے اگر آپ کو سیمپل ڈاکٹرز کو دینے کے لیے دی جاتے ہیں، گھر لا کر کسی غریب کو دینا یہ درست نہیں ہوں گا، یاد رکھیے، چونکہ یہ امانت میں خیانت ہوں گی. ہاں اگر یہ کہے کمپنی یہ سیمپلس ہیں آپ ڈاکٹرز کو دیجیے اور جو چاہے کرنا ہے کر لیجیے، آپ پھر آپ لیتے ہیں کچھ ڈاکٹرز کو دیتے ہیں کچھ خود رکھتے ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، یا پھر آپ یہ کیجئے کہ کمپنی سے لیجئے ڈاکٹر کو دیجئے بھائی آپ کے پاس، پھر پوچھے ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے پاس استعمال ہوں گی یا میں لے لوں، بولنا میں کسی کو دے سکتا ہوں، ڈاکٹر بولے گا میں تو نہیں دیتا ہوں، آپ کسی کو دے دیجئے، تو وہ دے دیں گا آپ کو، آپ لے جا کر کسی کو دے دیجیے، چونکہ آپ نے اس کا کام کر دیا وہ چیز کا پھر وہ. لیکن یہ تو درست نہیں ہوگا کہ آپ ڈاکٹرز کے پورے سیمپل لیں اور خدمت خلق کے نام پر لوگوں کو بانٹ دیں، اس لیے کمپنی نے آپ کو ڈاکٹرز کے لیے دیا نہ کہ خدمت خلق کے لیے. میرا نام سید فیصل ہے، ہمارا آپ سے سوال ہے کہ ایک مراٹھی کا قول ہے کہ سماج سیوا ایشور سیوا، اور یہاں پر ایشور سے مراد اللہ ہے، تو کیا سماج کی سیوا کرنے سے اللہ کی سیوا ہوتی ہے؟ اس میں جو ظاہر ہے کیا یہ صحیح ہے؟ واضح بھائی نے ایک سوال کیا کہ خدمت خلق جو ہے، خلق اس اردو میں شاید بہت سارے محاورے ہوتے ہیں، خدمت خلق کرنا، اللہ کو پانا یا کچھ اس طرح کی باتیں، تو انہوں نے کہا سماج سیوا مطلب ایشور سیوا. بہرحال میں یہ کہوں گا جو شخص جو ہے سوشل سروسز کرتا ہے، سماج سیوا کرتا ہے، ظاہر سی بات وہ اللہ کے حکم کے اور رسول کے حکم کے ماتحت کرتا ہے کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا اور کر کے بتایا، تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا چونکہ اجر دیتا ہے، تو اگر اس سینس میں محاورہ ہے اجر کے سینس میں کہ سماج سیوا مطلب اللہ کی سیوا مطلب اللہ اس کا اجر دینے والا ہے، تو بہرحال محاورتن کہنے میں جملہ، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں نا میں بھوکا تھا اے بندے تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، بندہ کہیں گے اللہ تجھے کیسے کھانا کھلائے، تو اگر اس محاورتن سینس میں تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ خدمت خلق کرنے سے آپ کو یہ مل جاتا ہے، خدا مل جاتا ہے، مخلوق میں خدا نظر آ جاتا ہے اور فلاں ہوتا ہے اور یہ وہ سب، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں فلسفے میں، صرف اگر اس حد تک ہے کہ اللہ کی اطاعت میں چونکہ یہ کام کر رہا ہے اس لیے عبادت ہے، عبادت ہے تو اجر ہے اس معنی میں، تو بہرحال ٹھیک ہے، ورنہ اگر دوسرا کوئی معنی ہے تو پھر آپ اس کو ایسا مت کہیے. کسی نے ایک سوال کیا، کچھ لوگ دوسروں کو صرف عورتوں کو امپریس کرنے کے لیے خدمت خلق کرتے ہیں، جبکہ مردوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو نہیں کرتے ہیں. جہاں تھوڑی سی عورت کی گاڑی خراب ہوئی تو بنانے آ جاتے ہیں, مرد کی خراب ہو تو آگے نہیں بڑھ کر آتے ہیں. سوال بڑا پریکٹیکل ہے, ٹھیک ہے. جبکہ خدمت خل انسانیت کے لیے ہے, تو مرد کیوں مردوں کو نظر انداز کرتے ہیں جہاں عورتوں کا معاملہ ہو بہت جگہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہرحال میں بات سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کہ ہو یہ رہا ہے کہ اگر فیمینائن جینڈر ہے سامنے تو خدمت خلق زیادہ ہو رہی بڑھ چڑھ کے, میسکیونائن جینڈر ہے کوئی مرد ہے تو خدمت خلق کم ہو جا رہی ہے. تو دیکھیں جو آدمی خالص نیت سے اللہ کے لیے کرتا ہے وہ سبھی کی خدمت کرتا ہے, اس کے اندر یہ فرق نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں دونوں باتیں میرے لیے کہنا ضروری ہے. پہلی چیز کہ اگر خدمت خلق کا مستحق آدمی ہو تو آپ اس کے لیے بھی دوڑیے, اس لیے کہ خدمت خلق کرنے والا انسان کو ٹارگیٹ آڈینس ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کہاں مجھے مل جائے کوئی اور میں ثواب کما لوں اور فائدہ اٹھا لوں اس کا, کہ میرے بھائی کی مصیبت ہٹے, میری مصیبت جو ہے اللہ تعالیٰ بھی دور کر دیں گا. تو جہاں مردوں کے لیے آگے بڑھے وہاں عورتوں کے لیے ہو. لیکن ایک بات جو پریکٹیکلی نظر آتی ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے, یہ تو ٹھیک ہے خدمت خلق گاڑی خراب ہونے کی حد تک تو کوئی شخص آ رہا ہے لڑکی کی گاڑی ہے تو بنا دے رہا ہے, لڑکے کی ہے تو بنا دے رہا ہے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ دیکھا گیا کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اگر عورت ہو تو لوگ بڑھتے ہی نہیں آگے ہاتھ لگانے کے لیے. یہ بھی دیکھا گیا, ایک عورت ہے ایکسیڈنٹ ہوا آتے ہی نہیں, نہیں نہیں وہ عورت ہے ایسا ویسا. اگر مدد کی مستحق ہو تو اس کے لیے بھی آگے بڑھیے, یاد رکھیے. یہ الگ بات ہے کہ نوجوان اس طرح کی حرکت کرے کہ لڑکی خراب ہو گاڑی تو بنا رہے لڑکے کی, لیکن پریکٹیکلی دیکھا گیا کہ سمجھ لیجیے ایک خاتون برقعے میں جا رہی اور گاڑی سے گر گئی تو لوگ آگے ہی نہیں بڑھتے اس کو اٹھانے کے لیے, ڈر کے کہ نہیں بھائی وہ برقعے والی ہے چڑھ گئی تو فلاں ہو گئی تو بازو والا کیا سوچیں گا, یہ کیا بولیں گا, فلاں کیا ہوں گا. آپ اگر وہ مستحق ہے مدد کی تو آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں, خاتون کیا آپ اٹھ سکتے ہیں, کیا میں آپ کی مدد کروں, کیا آپ کو میں ہاتھ لگاؤں کہ اس مسئلے میں کہ آپ گر چکے ہیں. چونکہ میں نے پریکٹیکلی ایک مسئلہ دیکھا کہ ایک خاتون گاڑی پہ جا رہی تھی اور وہ ایک گڑھے میں گر گئی, اور ایسا گڑھے میں گری کہ گاڑی سے وہ نیچے دبی اور گاڑی اس کے اوپر ہے اور سب لوگ ایسا جمع ہو اور بولو پورا ڈسکشن چالو ہے ایسا گری ہوئی ہے, یہ ارے دیکھو پیر وہاں اٹکا اور فلاں یہ ہے, اور وہ ہوش میں ہے, ایسا بھی نہیں کہ بے ہوش ہو گئی, لیکن کوئی ہاتھ نہیں رہنا, پردے والے بولے ذرا مسئلہ رہتا ہے. آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ خاتون آپ ٹھیک تو ہیں, آپ پردے میں, میں کیا ہاتھ لگاؤں, آپ کی مدد کی ضرورت اٹھاؤں, کیا آپ انتظار کریں گے کہ نہیں محرم عورتیں آئیں گی پھر وہ عورتیں آئیں گی اپنے برقعوں کو جو باندھیں گی آستینیں چڑھائیں گی پھر نیچے اتریں گی اور اتنی پہلوان عورتیں ہوں گی کہ گاڑی اٹھا کے باہر نکال دیں گی پھر وہ بچی کو باہر نکالیں گے. آپ کو آگے بڑھنا ہے, یاد رکھیے, تو آپ اجازت لیں گے لیکن کہ خاتون آپ کو میں ہاتھ لگاؤں کیا, کیا آپ خود اٹھ جائیں گے, کیا گاڑی کو آپ روک سکتے ہیں, ٹریفک کو آپ روک سکتے, ہو سکتا ہے وہ گر جائے اور پیچھے والے نظر نہ آئے گاڑی آ جائے بڑی, ٹریفک کو روک سکتے کہ رکو یہاں خاتون گری ہوئی ہے, اس کو کہہ سکتے کہ آپ خود اٹھ سکتے ہیں تو اٹھیے آرام سے, میں روک چکا ہوں گاڑیوں کو, آپ اس کی مدد کریں. یہ تو ہوتا ہے چھوٹ پوٹ معاملے میں, لیکن میں نے بڑے کیسز میں دیکھا لوگ آگے نہیں بڑھتے. دوسرا ڈر, ارے لیکن آگے بڑھیں گے تو پھر پولیس کیس اپنے پہ چھوں گا اگر اس کو زیادہ کم مار لگاؤں گا تو پھر ایک نیا مسئلہ, اور وہ بھی ایک عورت ہے تو اور ایک نیا مسئلہ. بہرحال میں کہوں گا خدمت خلق ایک بہت اہم جذبہ ہے, آپ آگے بڑھیے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. مومن جو ہے اعمال کو ٹارگیٹ کرتا ہے, شخصیتوں کو اور ان کو ٹارگیٹ نہیں کرتا, تو لہٰذا عمل ٹارگیٹ کیجیے اور کر گزریے جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دے کسی کی خدمت کرنے کا, اس کا بڑا بہترین اجر دنیا میں ہے اور آخرت میں ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. ویسے میرا نام سید فیصل ہے اور میرا سوال عنوان سے ریلیٹڈ ہی ہے. میں رہتا ہوں چھاونی میں, تو ہر سال ہمارے یہاں پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو کھانے کھلانے کی دعوتوں کے جو کمپٹیشن ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں, ہر گلی میں نوجوان مل کے دعوت کرتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں غریب مسکین نہیں ہے, تو ہر سال یہ کمپٹیشن بڑھتے جا رہا ہے, ہر گلی میں نوجوان پیسے جمع کرتے ہیں. ہماری خود کی گلی میں جو اماؤنٹ جمع ہوئی تھی وہ 45,000 تھی, تو ایسے ہمارے یہاں پہ ابھی تک 10 سے زائد کھانے ہو چکے ہیں جس کا اگر ٹوٹل لگایا جائے تو 3,00,000 کے اوپر جاتا ہے. تو یہ جو اجر و ثواب کی نیت سے یہ لوگ کرتے ہیں یہ کھانا, تو یہ ان کو اجر ملتا ہے یا پھر یہ حقوق العباد کو مار رہے ہیں؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو دعوتیں لوگ دیتے ہیں, محلی واری نوجوان جمع ہوتے ہیں, پیسہ جمع کرتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں. دیکھیے میں کہوں گا ایسی دعوتیں جن کے اندر محلے میں صاحب ایسے استطاعت لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے, وہاں کو کیا ضرورت ہے ایسی دعوتیں کرنے کی. آپ مسکین آڈینس کو ٹارگیٹ کیجئے, مسکین لوگوں کو ٹارگیٹ کیجئے کہ کوئی ایک محلہ, کوئی ایک بستی جہاں کے مسکین روزہ رکھتے ہیں, کوئی ایک گاؤں, کوئی ایک خریا, کوئی قصبہ, وہاں ٹارگیٹ کیجئے, پھر وہاں پلان کیجئے. اور وہاں میں سمجھتا ہوں کھانا کھلائے تو یہ پیسوں کا فائدہ بھی ہوں گا, ورنہ جہاں اورنگ آباد میں ویسے ہی کھانا دیا جا رہا ہے, لینے والا خود دوسرے کو دے کے آ رہا ہے ٹرانسفر کر کے. رمضان میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی سب اس کو دے رہے, وہ کسی اور کو دے رہا ہے, وہ کسی اور کو دے رہا ہے, اور فطر جمع کرنے والوں کو تو حالت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آگے فطر لینے والا اور پیچھے رکشا چل رہا ہے اس کے ساتھ میں, لوڈنگ رکشا, وہ جیسے ہی آپ فطرہ دیتے بولتا اس میں ڈال دو، پھر وہ جاتا اناج کا راشن کی دکان پہ، پھر وہ بیچ کے آتا، پھر آتا آپ کے پاس، تو مستحق کہاں ہے؟ تلاش کیجئے. مستحق آپ نے فرماتے وہ نہیں ہے جو آپ سے آ کر کہیں گا کہ مجھے یہ چاہیے، وہ مستحق ہوئے جس کو پہچاننا ہے. اور مستحق کام تھوڑے بہت روپیوں میں نہیں نکلتا کہ دو ایک روپے دے نکل جائے، مستحق ہوئے جس کو بڑی رقم کی ضرورت بھی ہوتی ہے، مطلب 100 200 400 کا سا کام ہے. بھکاری ہو کیا پاٹھانے بھی تو کچھ نہ کچھ دور نیچے چل جاتا ہے، مستحق کا معاملہ ویسا نہیں ہو، مانگیں گا بھی نہیں اور اتنے میں کام بھی نہیں ہوتا ہے اس کا. تو لہٰذا اپنی آڈینس کو ٹارگیٹ کیجئے، ایسے قریے بستی گاؤں ٹارگیٹ کیجئے، اور وہاں اگر کرے تو میں سمجھتا ہوں یہ جینوئن ہوں گا. ورنہ صرف یہ کہ تم نے کتنے کا کی دعوت تمہارے محلے میں، اب دیکھو ہمارے محلے میں بھی دعوت، ہماری اچھا محلے میں بھی نہیں، محلے کی گلیوں میں الگ الگ کمپٹیشن چلتا رہتا، یہ گلی والوں نے اتنا کیا، 21 نمبر والوں نے، 22 نمبر والوں نے اتنا، 23 نمبر والوں نے اتنا، 24 والوں نے اتنا، 25 والے اپنا جام بتاتے، 26 والے اپنا بتاتے، پڑوسی محلے والے تھے ان کے سب کے ملا کے اپنا اکیلے کریں گے اتنی بڑی دعوت، پھر وہ کر رہے ہیں، یہ سب جو ہے فضول خرچی میں آ جائیں گا. ہم آڈینس ٹارگیٹ کریں. اور کھانا کھلانے کے مقابلے میں رمضان میں اور ایک طریقہ ہے، کھانا آپ تیار کریں، مطلب را میٹیریل ہو سکتا ہے، اور لے جا کے مستحقین کو ایز اے پارسل کی شکل میں دے کے آ جائے، وہ جب چاہے اپنی سہولت سے کھا لے. ہو سکتا ہے افطار کے لیے وہ کہیں ہوں گا انتظام، سحر کے لیے چاہیے، تو یہ بیسٹ پارٹ ہوں گا، آپ دے دیں اور انشاءاللہ وہ شخص وہ کرے. اور اگر واقعی میں اتنا جذبہ ہے نوجوانوں کو، میں کہوں گا پورے محلے والے اور گلی والے مل کے ایک تنظیم بنائیں، اور وہ ایسا کرے کہ پیسہ جمع کر کے ٹارگیٹ کرے آڈینس کہیں، اور ان کو پارسل پیک کر کے اچھے سے دے، تاکہ ان کا مہینہ بھی گزر جائے. بہت سارے مسکین ہیں جو مانگیں گے نہیں، آپ ان کو اب 30-40 کلو گیہوں پسا دیا، کچھ ڈالیں آپ نے وہ کر لی، اور لے جا کر گفٹ کر دیا ان کو محلے مہینے کی شروعات میں، جو آپ کو پتا ہے کون کون مسکین ہے، تاکہ سارا مہینہ بےچارہ وہ نا، اب گلی میں دعوت ہوں گی، گلی کی دعوت ختم ہو گیا، دوسری ختم ہو گیا، جبکہ اسے مستحق غیر مستحق یہاں ہوں گا. یہ کہ اس مستحق کو پورا مہینہ انشاءاللہ عزیز اطمینان سے روزے رکھیں گا، عبادتیں کریں گا آپ کے کھانے پہ، جیسے ٹارگیٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے. چاہے فطرے کا معاملہ ہو نظم میں ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا معاملہ نظم میں ہونا چاہیے، اسی طرح صدقات کا معاملہ نظم میں ہونا چاہیے، کھانا کھلانے کو بھی کوشش کریں ایک نظم باندھے اور مستحقین تک اس کو پہنچائیں. کسی نے ایک سوال کیا، خدمت خلق کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ جماعت، آرگنائزیشن، کچھ اور انہوں نے اس کے آگے لکھا، مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ لکھنا چاہ رہے کہ سب سے اچھا ذریعہ کیا ہے، مطلب شروعات کہاں سے ہو، ایک جماعت سے جڑ جاؤں یا آرگنائزیشن جڑوں، کیا کروں. خدمت خلق کے لیے میں آپ کو بتاؤں سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے، سب سے بہترین ذریعہ وہ کوئی بھی جماعت ہو سکتی ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن، وہ سب آپ ایک طرف چھوڑ دیجیے، سب سے بہترین ذریعہ بتا رہا ہوں، آپ کے محلے کی مسجد سب سے بہترین ذریعہ خدمت خلق کا. اگر اورنگ آباد میں 500 سے 600 مسجد ہیں تو 500 سے 600 خدمت خلق کے سینٹرز تیار ہیں آپ کو، سب سے بہترین ذریعہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے مسجد نبوی، یہ مسجد نبوی ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں، یہی مسجد نبوی ہے جہاں بیماروں کو رکھا جاتا ہے شفا ہونے تک، یہی مسجد نبوی ہے جہاں لوگ جو پکڑے جاتے ہیں جنگ میں قیدی باندھے جاتے ہیں، یہی مسجد نبوی ہے جہاں لوگوں کے مسائل ڈسپیوٹ حل کیا جاتا ہے، یہی مسجد نبوی ہے جہاں لوگ آتے ہیں اور اپنے نبی سے مسائل کا حل پوچھتے ہیں، یہ مسجد نبوی ہے جہاں لوگ آ رہے ہیں اور علم دین سیکھ رہے ہیں، یہ پورا سینٹر ہے تمام خدمت خلق کا. یاد رکھیں، اور مسجد نبوی رول ماڈل تھی، اس کے بعد تمام مساجد کی جو سارے عالم میں اور دنیا مسلمان بنائی، کہ کوئی مسجد بغیر سرائے، بغیر مسافر خانے، بغیر دوا خانے، بغیر لائبریری، بغیر اسکول کی مسلمان کی ہوتی ہی نہیں تھی. یاد رکھیں، اب اس کو ہم کو ٹارگیٹ کرنا ہے، ہماری مسجدیں سب سے اچھا وہ ہے. نہیں مسجد میں کہاں جگہ ہے میرے بھائی، مسجد میں فلور پہ فلور چڑھے ہیں آپ کے، دو عیدوں میں صرف مسجد میں لوگ اوپر جاتے ہیں یا جمعہ میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ یہ فلور کس کام کے بتائیے، سال بھر یہ ایسٹ 10-10-20 لاکھ کے ڈیڈ ایسٹ کیا کر رہے ہیں، یوز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، ڈیڈ ایسٹ 3 فلور کی بنا لی، مسلی کتنے، 4 مسجد ہوگی محلے میں، مسلی کتنے آ رہے، 100 مسلی آ رہے، 4 فلور کیا کریں گے آپ، استعمال کیجیے لائبریری، اس کے اندر جو ہے مطلب اناج اور غلہ لانے کا سسٹم کی رکھا جائے، جس کے تحت وہیں سے نظم بنے کہ وہاں فطرہ جمع ہو رہا دیا جا رہا ہے، وہیں سے زکات کرنا ہو، تو مساجد سب سے بہترین ذریعہ ہے، سب سے بہترین سینٹر تیار شدہ. لیکن اس معاملے میں ہم کو سمجھ نہیں آتی، یاد رکھیے، بہت سی بار مسجد بناتے ہیں، دکانیں بھی نکالتے ہیں، لیکن مقصد بھول جاتے، خدمت خلق کے لیے ہونا چاہیے. نہیں کرایہ آتا، امام صاحب کی تنخواہ نکلتی، میں جانتا ہوں مسجد کی دکانوں کیا کرایہ آتا ہے، کیا کرایہ آتا ہے، بازو والی دکان ہے، ایک ہی لائن میں دو دکانیں ہیں، بازو والی دکان 1500 روپے روز سے، اور اس کا جاتا مہینے کا 150 روپے، یہ کون سا کرایہ ہے، یہ کون سا کرایہ ہے، اور کس زمانے کا کرایہ ہے، کون سے دور سے گزر رہے ہو، مسجد کی جگہ استعمال کرتے ہو اور اتنا کم کرایہ دیتے ہو اس کا، کچھ نہ کچھ تو پروپورشنیٹلی ہو یار، کہ 1500 تو 1000 تو کم از کم روز کا. حالات یہ ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس میں ایک چیریٹیبل ہاسپٹل، ایک لائبریری تاکہ دینی لوگ سیکھے، ایک دعوی سینٹر کہ نان مسلم آئے تو وزٹ کرایا جائے تو ان کو کیا کیا دیا جائے لٹریچر ہو اس کے اندر، ایک ایریا ہو جو امام کے رہنے کے لیے بنا دیا ہے تاکہ وہ وہاں رہے گا تو 24 گھنٹے خدمت کرتا رہے گا اور لوگوں سے جڑا رہے گا, اسے پتا ہوگا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. یہ سب سسٹم ہونا چاہیے. میں نے دیکھا اللہ رحم کرے کہ مسجد بناتے ہیں اور ایسے لوگوں کو مسجد دیتے جن کو اپنے گھر کے اندر نہیں دیں گے آپ دکان کبھی کرائے سے. مسجد ہے نا, مسجد اپنے گھر کا دروازہ 10 فٹ کا ہے تو اسے 5 فٹ کی ٹپری نکال کے نہیں دیتے کرائے سے, لیکن مسجد کی جگہ 10 فٹ کیا کرنے کی 5 فٹ کی ٹپری. میرے بھائی مسلی ایک ساتھ آتے ہیں ایک ساتھ نکلتے ہیں, کوئی حادثہ ہو جائے کبھی نکلنے کی ضرورت پڑے تو میں راستہ بلاک کر دیا. میں نے اسے انکم ہو رہی کیا 100 روپے, کیا انکم ہے بھائی 100 روپے, بہت بڑی انکم دکھ رہی 100 روپے, اندازہ لگائی. تو مسجد ہی سب سے پہلا ٹارگیٹ ہے ہمارا خدمت خلق کا, یہی ہمارے سینٹر سے. کوئی نئی چیز ہم کو ادارے بنانا نہیں ہے اس کے لیے, چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد, مسجد نبی رول ماڈل ہے ساری مسجدوں کے لیے اور وہ اپنے آپ میں خدمت خلق کا ایک بہترین مرکز تھی. آپ مصر کی مسجدیں دیکھیے, یمن کی مسجدیں دیکھیے, آپ سعودی عرب کی قدیم مسجدیں دیکھیے, آپ جو عثمانی خلیفاؤں کی قدیم مسجدیں دیکھیے, آپ ہندوستان کی پرانی مسجد دیکھیے, ایسا ہو کہ سرائے نہ ہو, دواخانہ نہ ہو, لائبریری نہ ہو, مسجد ہو ہی نہیں سکتی. اور ہر غیر مسلم اور مسلم کو پتا تھا مسجد چلے گا تو سب کچھ ہو جانے والا, اپنا مسئلے کا حل نکلنے والا. یہاں تک کہ اگر کوئی انسان پڑھا لکھا بھی ہوتا تھا نا, کوئی انسان پڑھا لکھا بھی ہوتا تھا نا پرانے زمانوں میں, تو وہ مسجد ہی جاتا تھا چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو, کیونکہ اسے پتا تھا مسجد میں ہی اسکول ہوتا تھا, اس کے علاوہ اسکول کا سسٹم تھا ہی نہیں. اب آ جائیے مسجد کی مرکزیت کی طرف, صرف نماز کے حد تک داخلہ نہیں, ہر کام کے لیے مسجد ہمارے لیے سب کچھ بن جائے. اور مسجد نبوی کو رول ماڈل بنا کے اب شروع کر دیجئے اس کے اندر تمام ایکٹیویٹیز, اور مسجد والے ایکٹیو ہو جائے, اس لیے کہ ویسے بھی ہمارے ایسٹ 5 نمازوں کے علاوہ پورا خالی ہوتا ہے, تو بہترین موقع ہے اس کو ہم کو یوز کرنے کا. السلام علیکم, میرا نام شیخ افتخار ہے. جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. کچھ لوگ مطلب لو برڈس وغیرہ کو پالتے ہیں پنجرے کے اندر, کچھ مطلب طوطے وغیرہ کو پنجرے میں پالتے ہیں, تو مطلب یہ بھی مطلب جانوروں کے ساتھ زیادتی ہے کیا؟ اگر کبھی یہ زیادتی ہے تو کیا رات میں خاموشی سے جا کے وہ پنجرے میں سے ان کو اڑا دینا چاہیے؟ تو یہ کر سکتے ہیں کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک ہے, اگر کوئی اگر لو برڈ پال لیتا ہے, چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں, طوطے ہوتے ہیں, کبوتر ہوتے ہیں, اور بھی چڑیاں ہوتے ہیں دوسری پالتے ہیں, بلبل پالتے ہیں کچھ, تو کیا یہ پھر درست نہیں ہوں گا؟ تو یاد رکھیے کسی پرندے کو پالنا بھی شریعت میں جائز ہے, ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک حدیث آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز ایک بچے کے پاس جایا کرتے تھے جو چھوٹا تھا اور اس کو ہنسایا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب اس بچے کے پاس گئے تو بڑا رسا ہوا تھا, غمزدہ تھا اور اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے پوچھا کہ میں اسے روز ہنسانے آتا ہوں لیکن آج یہ بڑا غمزدہ دکھ رہا ہے, کیا ہوا؟ تو اس کے والدین نے کہا اللہ کے رسول, اس کا چھوٹا پرندہ تھا جس نے پال رکھا تھا وہ آج مر گیا, اس لیے اس کو بہت غم ہے آج. تو آپ سن فرمایا آج تو یہ غم سے ہے, میں اس کو کل آ کے انشاءاللہ ہنساؤں گا, اور آپ وہاں سے چلے گئے. تو اس روایت میں چھوٹا اس کا پرندہ تھا جو اس نے پال رکھا تھا, ہے نا؟ اسے پتا چلتا ہے پرندے پالے جا سکتے ہیں, پالنے کے بعد آپ کو ان کو پورا حق ادا کرنا پڑے گا. جیسے آپ نے ایک پرندہ پالا اور اس کو اڑنا کبھی نہیں سکھا سکے آپ, چونکہ پرندے اڑیں گے نہیں نا جب پنجرے میں رہیں گے, پھر آپ اس کو زندگی میں چھوڑ نہیں سکتے, یاد رکھیں, اس لیے کہ اڑنا نہیں آئے گا, ایک دن بلی شکار بنا لیں گے اپنا اس کو, سمجھا؟ پھر اس کو آپ کو رکھنا ہوگا اس کی زندگی بھر. پھر یہ ہے کہ اس کو آپ کو کھلانا ہوگا وقتاً فوقتاً, بیمار ہو تو اس کو علاج بھی کرانا پڑے گا آپ کو, یاد رکھیں. یہ نہیں کہ آپ پالے پورے ہو, چونکہ جنگل میں رہیں گا کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کا معاملہ ہے, لیکن چونکہ جب ہم نے ذمہ داری لی ایک پرندے کی تو پورے اس کی حق ادا کرنا ہے. تو میں وہ کہوں گا اگر حق ادا کر سکتے تو لیجئے, ورنہ پھر پالنا درست نہیں ہوگا. یہ معاملہ پرندوں کے لیے ہو سکتا ہے, جانور کے لیے ہو سکتا ہے, یہ معاملہ مچھلیوں کے لیے ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز. تو بہرحال ان کا حق ادا کرنا ہے, کھلانا پلانا دیکھ بھال اگر کر سکتے تو رکھیے, ورنہ ذمہ اٹھائیے مت. اس مصروفیت کے دور میں بہت مشکل ہوتا ہے جانوروں کی بیماریوں کو دیکھنا اور باقی چیزیں دیکھنا, تو احتیاط یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دے. ورنہ بہت سے لوگ پالتے ہیں بلی, ہے نا, بچے دی تو بلی پسند نہیں آ رہی, ورنہ بلی پسند ہے ان کو, بچوں کو چھوڑ دے رہے اس کی, یہ کون سا پالنا ہوا پھر بلی؟ کم از کم اتنے بڑے ہونے دے کہ پھر وہ خود سے چلے جائے, ورنہ پالے کیوں آپ نے؟ آپ کو نا بلی ہے تو بچے دیں گی, بچے دیں گی ظاہر سی بات ہے, اس کے بچے آپ کیسے پھینک سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا ایک مرتبہ, ان کے سر پہ چڑیا منڈا رہا تھی. آپ نے کہا کہ اس چڑیا کو کس نے دکھ دیا, تکلیف دی؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, ہم نے اس کا بچہ چرا لیے. بچہ گھونسلے میں صحابہ نے کہا, تو کہا واپس دو, اس لیے کہ ہر گیلے جگر کے ساتھ اس نے سلوک کا تمہیں اجر ملتا ہے. صحابہ نے کہا کیا جانور کے ساتھ بھی؟ تو کہاں جانور کے ساتھ, تو گیلا جگر ہے نا, زندہ ہے نا, ٹھیک ہے؟ تو پتا چلا اس کے بچوں کو تکلیف نہیں دینا ہے, ٹھیک ہے؟ تو بہرحال کوشش کرے پھر اس کے ہم حقوق ادا کرے, ورنہ احتیاط کرے, جانوروں کو پالے ہی نہ. جزاک اللہ. کسی نے ایک سوال کیا, کچھ لوگ خدمت خلق کرتے ہیں اور فرائض کو انجام نہیں دیتے, کیا یہ لوگ کامیاب ہوں گے آخرت میں؟ تو دیکھیے خدمت خلق, نفل عبادت, سنتوں پہ عمل میں اجر تبھی ملے گا جب انسان فرائض کا اہتمام کرتا ہو. لہٰذا اگر خالی وہ زندگی بھر خدمت خلق کرتا ہے تو عذاب میں کمی ہو سکتی ہے, لیکن اگر فرائض نہیں ہے تو پھر مشکل ہے پھر جہنم سے نجات. تو بہرحال خدمت خلق تبھی اجر دیں گی جب وہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے فرائض پہ جو ہے عمل کریں گے. السلام علیکم. آپ نے ابھی بتایا کہ جانوروں کے ساتھ خدمت خلق کرنا چاہیے, تو جو جانور موضوع ہوتے ہیں اور نقصان دہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کیا خدمت خلق کرنا چاہیے کیا؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ جو موذی جانور ہوتے ہیں نقصان دہ, ان کا تعلق سے کیا کرنا چاہیے. تو موذی جانوروں کو یاد رکھیے آپ کو مارنا ہے, اس لیے کہ موذی جانور انسانیت کو اور غلے کو اناج کو اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس لیے ان کو مارنا چاہیے. وہاں جو ان پر رحم کا معاملہ نہیں ہے, سانپ ہے بچھو ہے, اسی طرح روڈنٹس ہوتے ہیں چوہے وغیرہ جو فصلوں کو اناج کو برباد کرتے ہیں بیماریاں پھیلاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال ان کو مارنے کی اجازت ہے اس لیے کہ نقصان دہ چیز ہے موذی ہے, ان کے مارنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن خاموخواہ جا کر جنگلوں میں ان جانوروں کو ڈھونڈنا اور مارنا درست نہیں. سانپ ہے ٹھیک ہے موذی ہے, لیکن جنگل میں جا کے مت ماری اس کو, جنگل اس کا علاقہ ہے. ہاں آپ کے علاقوں میں آتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے اس کو مارنا, لیکن خاص طور سے مارنا بہرحال یہ درست نہیں ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا کہ جو مسلم ملک دنیا میں پریشان ہیں جیسے کہ غازہ سیریا اور دیگر, ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی مدد کرے اور یہ مدد کا جذبہ جو ہے ہر قوم ہر انسانیت میں ہوتا ہے. بہرحال اس معاملے میں میں یہ کہوں گا جو آدمی جتنی طاقت وسعت اور استطاعت رکھتا ہے اپنی طاقت وسعت اور استطاعت کے مطابق ان ممالک کا جیسے جیسے وہ کر سکتا ہے ویسے ویسے وہ ہیلپ کرے, ٹھیک ہے. جو بھی ہو سکتا ہے مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں, سب سے ادنا شکل دعا بھی ہو سکتی ہے. کچھ میں نہیں کر پاؤں تو کیا ہے دعا ہے؟ مالی تعاون, چیزوں کا تعاون, میڈیکل ریلیف, میڈیکل ایڈ, صلاحیتوں سے آپ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے میڈیکل ٹریٹمنٹس کے لیے ان کو بتا سکتے ہیں, دیکھ کر جو آج کل ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں, صلاحیت اس میں یوز ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے دواؤں کے ذریعے مدد آپ بھیج سکتے ہیں, اسی طرح سردی اور گرمی کے کپڑوں کے ذریعے مدد کبھی جاتی ہے, چونکہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ مددیں گورنمنٹ سے اس کا ایک وہ ہوتا ہے, اس کا بین ہٹتا ہے پھر اتنی رسد جاتی ہے اندر, کسی بھی جگہ ایسی ہوتا ہے. تو آپ جو ہو سکتا ہے اپنے طرف سے بہرحال وہ کرنے کی کوشش کریں. کچھ نہ کر سکے تو ایک کام تو ضرور دعا کر سکتے ہیں, اور کچھ نہ کر سکے ظالم کے خلاف تو کم از کم اس کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں. یہ ظالم بہت بڑا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو بائیکاٹ سب سے بہترین حل ہے. اور جب انسان بائیکاٹ کرتا ہے کسی کی جو ہے اکنامی کا, تو اچھی اچھی حکومتیں گھٹنے پہ آ جاتی ہے. یاد رکھیے یہ مثالیں بہرحال دنیا نے دیکھی ہے کہ جب آپ بائیکاٹ کر دیں کسی چیز کو تو وہ لوگ خود کمپرومائزنگ نیچر میں خود اتر جاتے ہیں, اس لیے کہ اس سے بہت بڑا گھاٹا ہوتا ہے اور سارا سسٹم ان کا کولیپس ہوتا ہے. ملک چلتے ہیں اکنامی پر, اکنامی چلتی ہے تاجروں سے, اگر بائیکاٹ ہو جائے چیزیں تو خود ملک ڈوبنا چالو ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہم دعا کریں, اور ظالم کے خلاف اگر کچھ بھی نہ کر سکے تو پھر بہرحال اس کے ظلم کو روکنے کے لیے ہم بائیکاٹ تو کم از کم کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اپنے ظلم کو چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے. السلام علیکم. میرا نام حیتم بن ہلابی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اپن کوئی شادی میں جاتے تو وہاں پہ جو خدمت کرتے تو اس کا بھی ثواب ہے, اور اگر کوئی غریب آتا ہے تو اپن اس کی خدمت نہیں کرتے ٹھیک سے, اور کوئی ریلیشن کا آ جائے تو اس کو اپن اس کو اچھی خاطرداری کر, تو یہ اس کا کیا ہے؟ دیکھیے بھائی نے ایک سوال کیا خدمت خلق کا کیا شادیوں میں لوگوں کی جانا وہاں ان کے لیے برتنے میں ہیلپ کرنا کوئی کام میں خدمت خلق ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں شادی ایسا اوکیجن ہی نہیں جس میں خدمت خلق کی ضرورت ہو. اسلام میں شادی اتنی ہی سادی ہے جتنا انسان جیتا ہے مرتا ہے سانس لیتا ہے, بس اتنی ہی سادی ہے کہ آدمی ہے اکیلا ہے شادی ہو گئی چلو دو ہو گئے ٹھیک. لیکن ہمارے پاس جو شادیاں ہوتی یقین اس میں خدمت خلق نہیں, اٹوٹ خدمت خلق چاہیے, مال سے جان سے روپیے سے پیسے سے گھر سے گاڑی سے جائیداد سے ہے نا سب وہ لگا دیتا, اور سامنے والا بھی بالکل شادی ہے اور دینے والا ارے شادی ہے کیا اب تو مطلب بہت خطرناک اس کا ہاتھ دب گیا. اس لیے کہ ہم نے شادی کو غیر سنت طریقہ اختیار کر لیا, غیر سنت طریقہ اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہوا ہماری شادیاں مشکل ہو گئی ہے نا اور مشکل ہوتی جا رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا شادی خدمت خلق کا کوئی وہاں جذبے کے ساتھ کام کرے. رہا کہ ہاں کسی نے دعوت دی اور اس میں مہمان آ رہے ہیں اور آپ اپنی طرف سے کچھ ان کو کھلانے پلانے مدد کریں, مدد کیجیے انشاءاللہ اللہ اجر دیں گے ہر خدمت کا آپ کسی کے لیے بھی کریں. نہیں خدمت خلق میں اس کو نہیں دینا چاہوں گا, نہ سوشل سروس میں نہیں آتا ہے وہ. ایک آپ کہیے کہ آپ نے بھائی کی مدد کی آپ نے کسی بھی لحاظ سے, اس میں بھی اگر کر رہے ہیں آپ تو انصاف کے ساتھ کرنی, اپنا والا آ گیا تو اسپیشل ٹریٹمنٹ, غیر آ گیا تو ان اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے نا. تو پھر یہ ایک اور غلط ہوں گا کہ آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی اس میں آپ ظلم کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور حالت بھی ایسی ہے کہ جن کو کھانے کو ہے کھا کے پریشان ہے ان کو لوگ کھلانا چاہتے, اور جو کھانے آئے واقعی حقیقت میں اس کو دیتا بھی نہیں, وہ دیکھتے رہتا اس کوئی تو بھی لائیں گا کیا. ایک آدمی جس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے سب لوگ لا کے ڈال رہے ہیں, بولا نہیں چاہیے سب اس کو ڈالتے ہیں, اور ایک آدمی جو مستحق ہے وہ کھا رہا ہے بےچارہ اور حقیقت میں جو ہے وہ مجبور ہے اس کو کوئی نہیں دیتا ہے. بہرحال پھر آپ انصاف کے ساتھ کیجیے اگر یہ بھی کام بھی کرتے ہیں, ورنہ یہ درست نہیں ہوگا. لیکن خدمت خلق میں نہیں کہوں گا شادیوں میں جو مدد ہر وہ آپ کرتے ہیں. ہاں شادی کرانا کسی کی اگر آپ اس میں کوئی ادارہ کھولتے ہیں انشاءاللہ وہ خدمت خلق میں ضرور آئیں گے. شادی کرنا یا کروا کے دینا بیواؤں کی، مسکینوں کی، کنواری لڑکیوں کی جن کے نہیں ہو رہی ہے، عام اعتبار سے جو بھی ہو سکتا وہ ایک الگ چیز ہے. کسی نے ایک سوال کیا، کیا غیر مسلم آرگنائزیشن جو کام کرتی ہیں ان کی مدد لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، غیر مسلم آرگنائزیشن جو کام کرتی ہے ان کی مدد لینا اور مدد دینا دونوں پہ ہم بات کر لیتے ہیں. کوئی غیر مسلم آرگنائزیشن جو خدمت خلق اگر کر رہی ہے تو آپ اس کو مدد کر سکتے ہیں، اس کے حلال کام میں تعاون کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی غیر مسلم آرگنائزیشن ہے، اگر کوئی حلال چیز کے لیے آپ کو وہ کرتی ہے تو آپ اس کی وہ ایڈ، وہ مدد لے بھی سکتے ہیں. ٹھیک، یہ بھی دونوں چیزیں جائز ہیں. مثال کے طور پہ غیر مسلم آرگنائزیشن آپ کی کوئی ہیلپ کر رہی ہے، کوئی مدد کر رہی ہے اور آپ مستحق لے سکتے ہیں. اسی طرح کوئی غیر مسلم آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر آپ کام بھی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ قرآن نے کہا تعاون البر والتقوى ولا تعاون الاثم والعدوان، تعاون کرو بر نیکی اور تقوی کاموں میں، کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک بات کا ہم ہمیشہ لحاظ رکھیں ہمیشہ، وہ یہ کہ کہیں آپ کو استعمال نہ کر لے اور استعمال کر کے کہیں آپ سے فائدہ اٹھا کر بعد میں نقصان کی وجہ نہ بن جائے. سمجھ رہا؟ اگر وہ مخلص ہے اپنے کام میں تو بہرحال بہرحال آپ بھی اس سے جڑ کر جو ہے کام کر سکتے ہیں، جہاں تک خدمت خلق کا معاملہ ہے. السلام علیکم. فیض بھائی، میرا نام الیاس ہے، میں کاروبار کرتا ہوں. میرا جو سوال ٹاپک سے ہٹ کر تھوڑا سا آپ جواب دینا چاہ دے سکتے. میں مسلم کے اندر ایک حدیث پڑھا تھا، اس کے اندر رسول اللہ نے کہا کہ اگر صحابہ سے مخاطب ہو کر کہ آپ اگر گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسی قوم کو پیدا کریں گا جو گناہ کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گا. تو اس کی میں وضاحت چاہتا ہوں، تشریح چاہتا ہوں. بھائی، ایک مسلم کی حدیث بتائی گئی جس میں ہے کہ اگر کوئی قوم ایسی نہ ہوں گی جو گناہ کرے تو اللہ قوم پیدا کریں گا، وہ گناہ کریں گے، اللہ توبہ کریں گا. یہ درخت اس بات کو ایسے سمجھنا کہ اللہ کی صفت ہے تواب، معاف کرنا. اللہ کی صفت کبھی ختم نہیں ہوں گی، تو ظاہر سی بات جب قوم ہوں گی تو جب توبہ کریں گی نا اللہ سے، سمجھ رہا ہے بات کو. تو لہٰذا اس کا معنی یہ کہ لوگ گناہ کرتے رہیں گے اور اللہ توبہ قبول کرتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے دائمی تواب، اس معنی میں. نہ کہ یہ معنی ہے کہ اگر کوئی گناہ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے ہم گناہ کرنا چاہیے اس لیے کہ ہم گناہ کریں گے تو اللہ معاف کریں گا. معنی یہ ہے کہ لوگ گناہ کرتے رہیں گے اور اللہ کی صفت چونکہ تواب دائمی ہے، اللہ وہ لوگ گناہ کریں گے اور اللہ ہمیشہ ان کو معاف کرتا رہے گا. اور آدم کی اولاد ہونے کے ناطے خود حدیث مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کلو بنی آدم خطا و خیر الخطائین التواب، آدم کی اولاد تو خطا کرنے ہی والا، جیسے پتا چلا انسان ہے تو خطا کریں گا. حدیث بتا رہی ہے اگر نہ ہو تو اللہ پیدا کریں گا، مانا یہ کہ لوگ گناہ کرتے رہیں گے اور ہمیں توبہ کرتے رہنی چاہیے. اللہ کی توبہ جو ہے تواب صفت دائمی ہے اور اللہ ہم کو ہمیشہ انشاءاللہ عزیز معاف کرتا رہیں گے. جزاکم اللہ خیر. کسی نے ایک سوال کیا، اگر ہم ضرورت مند کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کون ضرورت مند ہے، کیونکہ ہمیں کسی کے گھر کے حالات کیسے کس طرح سے پتہ نہیں چلتے، تو ایسے میں ہم کس طرح پتہ لگائیں اور کہ ہمارے اطراف میں کون بھوکا ہے اور کون جو ہے ضرورت مند ہے؟ اچھا سوال ہے. دیکھیے، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے انفرادی طور سے تو ایک ایک آدمی کو ٹارگیٹ کر کے میں بھی نہیں کر سکتا ہوں. اس کے لیے اگر گروپس ہو، جو گروپس ڈیٹیکٹ کر کے رکھے کتنے محلے میں غریب لوگ ہیں، کتنے مسکین ہیں، پھر اس کے بعد وہ آپ تک رپورٹ آئے اور اس کے تحت آپ مدد کریں تو یہ بہتر ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ معلومات لیں، آس پڑوس سے معلومات ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ مدد کرنے کی کوشش کریں. معلومات لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، وہ ڈیپینڈ ہے آپ کے سماج، حالات، ماحول اور معاشرے کے اوپر. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ہدایت حسن خان ہے، میں طب سے تعلق رکھتا ہوں. میرا ایک ٹاپک سے سوال ہے کہ آپ نے بتایا کہ خدمت خلق کے لیے سب سے بہترین ذریعہ جو ہے مسجد ہے، اورنگ آباد میں 650-650 آپ نے بتایا مسجد ہے. اب مسجد میں کوئی کام شروع کرنا بولے تو 650 ٹپوریوں سے مقابلہ کرنا ہے. مسجد کا متولی ایک تو ٹپوری ہے، باہوبلی ہے، یا تو اب میرا آئی آر سی کہ میں نے پہلے جب میں آئی آر سی سے جوائن ہوا تھا، میرے محلے میں میں نے آئی آر سی کے پمپلیٹ اور پوسٹرز لگائے مسجد کے باہر، تو مجھے مسجد چھوڑ دینی پڑی اور آج تک بھی وہ مسجد میں میں آپ کے مشورے سے وہ مسجد میں نماز کو نہیں جاتا تھا، دور کی مسجد میں جاتا تھا. تو یہ خدمت خلق آپ نے جو یہ دیا ہے، تھوڑا سا اور کوئی اور دوسرا آپشن بتا دیجیے. اور دوسرا دوسرا یہ بھی تھا کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے کہ آپ سوال کیوں نہیں کر رہے، جیسے گزشتہ سالوں میں میں ہر بار جو ہے سوال میرے ہوتے تھے، تو میں بولا چلو تھوڑا گال بوٹ جس کو بولتے نا، گال کو لگاتے اس لیے میں نے یہ سوال کر لیا. بہل بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر میں نے کہا مسجد سب سے بہترین جگہ ہے تو مسجدوں کے متولی جو کہ سنبھالنے والے لوگ تخوے کے مطابق نہیں ہوتے اور بہت سارے بار ان کو سنبھالنا ہی سب سے مشکل بات ہوتی ہے، لیکن بہرحال میں کہوں گا سبھی ویسے نہیں ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہوں گے، لیکن بہرحال وہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی غلطی سے سب لوگ بدنام ہو جاتے ہیں، ایک الگ چیز ہے۔ تو بہرحال ایسے معاملے میں جو ہے ہم کیا کریں، کوئی دوسرا آپشن بھائی نے کا بتائیے۔ تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں جو بنا بنایا ایسٹ آلریڈی اویلیبل ہے اور اس کو اگر ہم کچھ اصلاح کر لیں، متولیوں کی اصلاح کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ وہاں شروع کر دیا جائے۔ ایک نئی چیز چالو کرنا، اس کے لیے نیا سیٹ اپ کرنا، نیا پورا کرنا، مسجد میں شیڈ بنا ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، ہر کام آسانی سے ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ آنے جانے والے لوگ ہیں تو ایڈورٹائزمنٹ کنٹینیو ہو رہا ہے آپ کی چیز کا، آپ کی تحریک کا۔ بہتر تو یہی ہے کہ یہ کیا جائے، آپشن نہ ہو تو پھر مختلف ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، بہت سارے کر رہے ہیں، آپ ان سے بھی جڑ کے کر سکتے ہیں، لیکن بیسٹ پاسبل آپشن جو تھا وہ آپشن جو ہے وہ جو ہے مسجد ہے۔ نیکسٹ اس کے بعد بہت سارے تنظیم ادارے جو کر رہی ہے، آپ بہرحال پھر ان کے ساتھ جڑ کر جو ہے بہرحال کر سکتے ہیں۔ چلو بس ہم یہ آخری سوال لیں گے۔ کسی نے ایک جو ہے سوال کیا کہ آپ نے بتایا کہ خدمت خلق کرنا چاہیے، آج کل ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے اور غیروں کی خدمت کرتے ہیں۔ کسی نے ایک اچھا سوال کیا کہ بہت سارے لوگوں کو خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے اور ماں باپ کی خدمت نہیں غیروں کی۔ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جو دوسرے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، پیر ہاتھ دباتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، کھانا بنا کے دیتے، سب کرتے ہیں، وہیں ان کے گھر میں والدین زیادہ مستحق ہیں، ان کی کھلایا جائے، کھانا بنایا جائے، کپڑے دھوئے جائے، پیر دبائے جائے، وہاں دیکھا نہیں جاتا ہے، مطلب وہاں ایسا ان کو عمل کرتے ہوئے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی، جس میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہوں گا، میں امید نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ اپنے والدین کی خدمت نہ کرتا ہوں گا، جو کہ سب سے افضل ہے، حقوق العباد میں سب سے اول ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اپنے والدین کی، رشتہ داروں کی، اقربین کی، پڑوسیوں کی، یہ سب کر رہا ہے، اس کے بعد ہی تو ظاہر سی بات ہے وہ آگے نکل رہا ہے۔ لیکن اگر اس کا ہرگز یہ معنی آپ نے لے لیا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ دو اور بس خدمت خلق لگ جاؤ، تو یہ معنی نہیں تھا۔ والدین سب سے پہلے مستحق ہے میری خدمت کی، اور خلق نہیں، یہ تو فرض ہے یہ خدمت ان کی ہم پہ کرنا، اس کے بعد ہمارے پڑوسی، ان کا اچھا سلوک، ان کے ساتھ جو کچھ اچھا بڑھتا وہ ہے عام مسلمانوں کی، اور بہت ساری چیزیں۔ تو بہرحال اس کا کام ہے اپنے والدین کی کرے، اور ساتھ میں وہ جو ہے لوگوں کی بہرحال کر سکتا ہے۔ اسی میں ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔